NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In Slowakije zijn 5 mensen omgekomen bij een botsing tussen een trein en een bus. Het gebeurde bij een spoorwegovergang in een plaats in het zuidwesten van het land. Hoe het zo mis kon gaan is nog niet bekend. Het Openbaar Ministerie onderzoekt of het Nederlandse baggerbedrijf Van Oort betrokken is bij omkoping in Kazachstan. Volgens Follow the Money zou een tussenpersoon zijn omgekocht door het bedrijf. Deze hielp Van Oort bij het sluiten van contracten in Kazachstan. Mark Rutte geeft zichzelf als minister-president net een voldoende. Tegen het NOS Jeugdjournaal zegt hij zichzelf een 6 of misschien een 6,5 te geven. Volgens hem ging wel veel goed met hem als premier, maar niet alles, zei hij op vragen van kinderen. Er is een stichting opgericht om vrouwen die op een banga-lijst staan hulp te bieden. Initiatiefnemers zijn ouders van Utrechtse studenten die begin dit jaar op zo'n lijst stonden. Volgens hun ouders kan er nog veel beter in de begeleiding van die jonge vrouwen. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond en welkom bij Langs de Lijn en Omstreken. Op de eerste EK-loze dag in 2 weken zitten we wel vol met nieuws en sport. Zaterdag al, begint de Tour de France. Zojuist was de ploegenpresentatie. En we gaan zometeen ook uitgebreid voorbeschouwen. En cabaretier Ronald Snijders komt langs, want hij heeft een nieuwe show. Maar we beginnen natuurlijk met het Nederlands elftal. De dag van Oranje. En die dag bestond voor het Nederlands elftal vooral uit relaxen en uit luieren, zegt onze Oranje-watcher Thierry Boon. Ja, want na het ontbijt mocht iedereen gewoon zijn eigen gang gaan. Een luxe voor de spelers. En het kwik tikte hier wel de 32 graden aan. Het was ook bewolkt, dus dan weet je het wel. Het was benauwd. Veel spelers zochten daarom de verkoeling op. We hebben Jerdy Schouten gezien in het zwembad. We hebben Matthijs de Ligt zien zwemmen in het luxe hotel van de Nederlands elftal hier in Wolfsburg. En dat was ook een bijkomend voordeel, want de familie was hier nog. Was hier gisteren toch al. Dus Joey Veerman ging lekker de zandbak in met zijn zoontje Frenkie. Daley Blind kwam nog toevallig bij ons in het hotel langs. Zijn gezinnetje zat daar, dus hij heeft heerlijk geluncht. We hebben Virgil van Dijk en Nathan Aké op de foto gezien. Zij gingen hier naar Mega Outlet. Dat is een van de spaarzame hoogtepunten van Wolfsburg. Mocht je ze met nieuwe voetbalschoenen zien, dan weet je waar ze vandaan komen. We zagen ook nog een Insta-post van Memphis Depay, waarop Bart Verbrugge en Joshua Zirkzee aan het schaken waren. Ook Mark Vlekken was daarbij. En er ging een groep golven. De technische staf, de baas Ronald Koeman op de golfbaan, met dan weer zijn baas Nigel de Jong, de technisch directeur van de KNVB. En dan is de vrijdag nog niet eens voorbij, want de spelers mogen zelf bepalen waar ze vanavond gaan eten. Ze moeten wel weer op tijd een keer terug zijn, want de focus moet vanaf morgen helemaal weer op Roemenië. Ja, Oranje was dus lekker aan het relaxen. En de Roemenen zelf hadden het een stuk drukker, want de Roemeense bond gaf aan het begin van de avond een persconferentie. En daar was onze verslaggever Matthijs Westraat bij. Matthijs, goedenavond. Zijn de Roemenen eigenlijk al een beetje bijgekomen van dat enorme feest dat gisteren ontstond na het bereiken van de 8e finales? Nou, dat is een goede vraag, want inderdaad, het is ongeveer ontploft. Ook in Roemenië zelf, vertelde Roemeense journalisten mij vandaag na de persconferentie. De verwachtingen in Roemenië waren echt minimaal voorafgaand aan dit EK. En dus is het plaatsen voor die 8e finales ontvangen als een grote sensatie. Ja, en dan weet je wel wat er gebeurt in Roemenië. Dan gaan ze dromen, dan gaan ze hopen. En ja, George Puskas, een van de spelers. Ja, ook dat, ongetwijfeld. Maar George Puskas, die gaf, dat is een spits van Roemenië, die gaf vandaag een persconferentie. En die vertelde dat het gisteravond inderdaad flink feest was in de kleedkamer. Maar ja, die feestvreugde, die willen ze nu even parkeren. En ze willen zich vol focussen op het vervolg straks tegen Nederland. Ja, wat vinden ze eigenlijk van Oranje als tegenstander? Ja, daar praten ze eigenlijk vol respect over. Kijk, het is een beetje een gekke wereld. Want in tegenstelling tot Nederland, waar toch een soort van, mogen we dat zeggen, een beetje opgelucht gereageerd werd dat Nederland maar Roemenië werd, ja, is het voor de Roemenen een omgekeerde wereld. Zij komen natuurlijk uit de euforie, maar er is ook wel een gevoel van, ai, nu die Nederlanders. En ja, ik zei ook, ik vroeg aan Puskas in die persconferentie, goh, ja, in Nederland is men, niet allemaal, maar toch een aantal mensen zijn wel een klein beetje opgelucht dat dat Roemenië is geworden in de volgende ronde. Ja, daar reageerde hij als volgt op. I don't know if it will be a big relief for them. because I think we are a tough team. I think we showed our good face. We showed our strength. We played good. We are a compact team. We are a strong team in the field and outside. And I think they should care more about us if you said that they had a relief, because we care about everyone here. We respect everyone, but we will fight against everyone. Ja, volgens Puskas is Roemenië wel degelijk een sterk team. En hij zegt dat de Roemenen elke tegenstander serieus nemen en ook elke tegenstander respecteren. Ja, nu is er in Nederland natuurlijk de afgelopen dagen flink nagepraat over die teleurstellende nederlaag in Berlijn tegen Oostenrijk. Hoe kijken de Roemenen naar die kritiek op Oranje? Ja, dat kwam ook even aan bod in die persconferentie. Dat was niet een vraag van mij, maar dat was een vraag van een andere journalist. Die begon over de kritiek die bijvoorbeeld Marco van Basten had gehad op het leiderschap van Virgil van Dijk. En Puskas zei dat hij aanvaller van Dijk in elk geval nog erg serieus neemt. Hoor maar. I think about how can I face him. I know he's a very, very good and very fighter, like as a defender. So I think we will leave this is not in our area, let's say, to speak about other players now. We will face all the team, not just one or two players. So I think we need to focus more on how can we beat them. Ja, hij zegt dus dat het niet aan de Roemenen is om in te gaan op die kritiek op Van Dijk. Hij praat vol respect over hem. Hij zegt dat de Roemenen vooral bezig zijn met hoe ze de Nederlandse ploeg kunnen verslaan. Komende dinsdag de hele ploeg. Ja, dinsdag om 6:00, dan wordt die wedstrijd natuurlijk gespeeld. Dankjewel voor de eerste beschietingen in de voorbeschouwingen, Matthijs Westraat. Want we gaan het er natuurlijk nog volop over hebben de komende dagen. Over die wedstrijd tussen Nederland en Roemenië. 176 renners, 22 ploegen. Zaterdag gaat Le Grande Boucle van start, oftewel de Tour de France. Vandaag werden de ploegen die gaan strijden om de gele trui gepresenteerd in Florence. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Buonasera Firenze! Mamma mia, che accoglienza! Piazzale Michelangelo per... Ja, Steven Dalebout, jij was erbij, daar in het mooie Italië. Goedenavond, Steven. Goedenavond, Robert. In Florence dus, Italië, waar de start van de Tour is. Voor het eerst in de geschiedenis, volgens mij. Dat klopt. Is het, ik kan me van vorig jaar herinneren, was dat Noord-Spanje, dat het zo enorm regende. Ik vroeg me af of het droog is gebleven en of het een beetje een behoorlijk spektakel was waar je naar hebt zitten kijken. Ja, de setting was echt prachtig. Je hoorde de speaker al zeggen, het Piazzale Michelangelo, zonnetje erbij, geen wolkje aan de lucht. Ja. Dat plein ligt op een heuvel dat over de andere heuvels rondom de stad heen kijkt. Prachtig. Er zat ook nog een beeld van David, van Michelangelo zelf, ooit gemaakt, al rond het jaar 1500. Daar staat een replica van bovenop die heuvel. Daarnaast stond het startpodium of het presentatiepodium. En daar werden alle renners gepresenteerd. Het was, het was ook weer niet zo druk als ik wel eens eerder heb gezien bij tourpresentaties op donderdag. De Italianen houden natuurlijk heel erg van roze. Het geel zit ze misschien iets minder in het hart. Ja, de Giro. Ja, alle ploegen kregen, dat is gebruikelijk, een momentje op het podium. Ook vanavond natuurlijk even weer hun momentje. Jonas Vingegaard bijvoorbeeld. Hij mocht als titelverdediger en favoriet ook nog even wat zeggen. I'm first of all very happy to be here at the start line. And that itself is a victory for me. Ja, dat zijn de echte wielerliefhebbers, want Vingegaard is pas net weer actief. En die enorme val in de ronde van Baskeland in april. Dus dat hij aan de start verschijnt is al een hele prestatie voor hem, zo zegt hij. In diezelfde ploeg moet Sepp Kuss de Tour aan zich voorbij laten gaan, omdat het nog niet voldoende hersteld is van een coronabesmetting. Merk je dat een beetje aan de sfeer in de Visma Leasebike ploeg? Ze zijn toch behoorlijk gehaald. Ja, ze hebben heel veel pech gehad dit jaar en ook in de aanloop naar de Tour. Want Dylan van Baarle zou ook mee rijden, doet ook niet mee. Steven Kruiswijk doet ook niet mee. Allebei gevallen in de Dauphiné. Dus er zijn nogal wat namen geschrapt en weer nieuwe namen voor teruggekomen. Vingegaard die viel dus begin april in Baskeland, zoals je zei. En hij is dus eigenlijk net op tijd weer terug om te kunnen koersen. Maar hij heeft nog niet gekoerst. Dus wat dat betreft is het echt een enorm groot vraagteken. Hij zei tegen collega Han Kok, het interview ga je waarschijnlijk later vanavond nog wel laten horen. Daar zei hij wel gewoon voor het klassement te gaan. Maar dat hij inderdaad vooral ook blij was dat hij hier kan zijn. Had liever nog een paar weken extra gehad. Een paar weken extra aan training om in de vorm te zijn die hij het liefst had gehad. Dus de vorm, zegt hij, is oké. Maar Uit de antwoorden blijken toch vooral heel erg veel vraagtekens. En dat wordt wel interessant de komende tijd. Vorig jaar was Pogacar, weet je nog, die was toen geblesseerd aan zijn pols. Ja. Moest toen terugkomen naar Luik-Bastenaken-Luik. Moest toen terugkomen. Was eigenlijk degene waar Jumbo-Visma op jaagde. En nu is dat eigenlijk precies andersom. En dan kun je ook afvragen, gaat Pogacar al in die eerste etappes flink de druk opvoeren? Dat zou wel eens heel interessant kunnen worden. Kan het ook zo zijn dat Vingegaard zich een klein beetje in de underdog-positie probeert te manoeuvreren? Dat kan natuurlijk ook. Dat weet eigenlijk niemand. Ik sprak Bart Lemme, ook nog zijn ploeggenoot, die Sepp Kuss dan weer vervangt. Die is op het laatste moment toegevoegd. En die zegt, ja, ik weet het eigenlijk zelf ook niet hoe goed Vingegaard is. En als ze het wel zouden weten, zouden ze het ook niet vertellen. Dus misschien maken ze er gebruik van. We zullen het zien. Mathieu van der Poel. Inderdaad. We gaan het allemaal horen. Komende weken in Radio Tour natuurlijk. Even over Mathieu van der Poel, Steven. Van Alpecin de Koning natuurlijk. Hij krijgt de vraag of hij zijn regenboogshirt graag wil inruilen voor het geel. Yeah, for sure. But I know how hard racing is here in Italy, so we'll try. But it will be the legs that determine. Ja, hij zou natuurlijk wel willen die gele trui, maar hij weet hoe moeilijk koersen het is in Italië. En dus zijn het uiteindelijk de benen die bepalen. Mooi dit geluid. Stil even, Steven. Oh, dit is Italië. Ja. Het is niet verkeerd, hoor. dit zal ook die ploeg opbeuren. Wat is verder de sfeer bij Alpecin de Koning? Ja, dus de sfeer is daar over het algemeen altijd wel relaxed. Zij willen natuurlijk met Philipsen voor etappenoverwinningen gaan. Jasper Philipsen in de massasprint. Zal Van der Poel ook bij gaan helpen. Van der Poel wil zelf ook een rit winnen. Heeft heel veel getraind de afgelopen tijd. Ook weinig gekoerst. Dat was een keuze. Omdat voor hem nu het belangrijkste blok van het jaar eraan komt. De Tour de France en daarna natuurlijk de Olympische Spelen. Iedereen heeft het inderdaad wel over. Kun jij in dat eerste weekend het geel pakken? Hij vraagt zichzelf inderdaad heel erg af of dat mogelijk is. Niet alleen omdat hij niet helemaal weet hoe goed hij zelf momenteel is, omdat hij weinig koers, maar ook omdat die eerste dagen gewoon echt heel erg zwaar zijn, die eerste twee etappes. Dus misschien is het wel iets te zwaar voor Mathieu van der Poel. Waarom zouden die klok eigenlijk luiden om 42 minuten over 8? Dat ga ik even aan Daan van den Berg vragen, redacteur. Naast me staat, Daan, waarom luiden die klokken? Zoek het even uit. Ja. Tot 9 uur, denk Daan, dat ze doorgaan. Denk het ook. Nou, Tadej Pogacar trouwens is natuurlijk een van de topfavorieten. Je zei het al, wordt ook lekker in de favoriete rol gedrukt door Vingegaard. Maar hij zat een paar dagen geleden nog thuis met corona. Het lijkt me geen ideale voorbereiding voor Pogacar. Nee, ideaal zal het niet zijn. Hij zal het liever niet gehad hebben. Ik begreep dat hij dat inderdaad vandaag gezegd heeft op de persconferentie. Ik was daar zelf niet bij. Maar ik begreep ook dat hij meteen erachteraan zei, het viel allemaal wel mee. Het was niet zo erg als de eerdere keren dat hij corona had. Ja. Het blijkt mee te vallen. Hij zag er heel erg fris uit in ieder geval, voor wat het waard is. Ik denk dat we daar niet al te zwaar aan moeten wegen. Ja. Al met al lijkt het wel dicht bij elkaar te zitten op een of andere manier. Dus dat het best spannend kan worden, maar toch wel een heel sterk deelnemersveld. Ben je dat eens? Ja, nee, zeker. Voor het eerst dat de 6 grote namen uit het huidige peloton samen koersen. En dan heb je het over Vingegaard, Pogacar, Roglic is er ook. Evenepoel zag ik vandaag ook. Van Aert is er natuurlijk. En Van der Poel, waar we het net over hadden. Mm. Die namen, dat zijn de 6 grote namen, hebben nog nooit samen gekoersen. En die zullen hier aan de start staan. Maar ja, als het over het klassement gaat, dan heb je het over de eerste 4 die ik noemde. Zou het, en dat is ook wel een beetje de angst, misschien ook wel heel snel niet meer zo spannend kunnen zijn. Want Pogacar was in de Giro natuurlijk heer en meester. En de vraag is of hij dat niveau nog heeft. Zal haast wel. En of het niveau inderdaad dan nog steeds, of je met dat niveau nog steeds zo ver uitsteekt boven de rest. En een Tour is het natuurlijk altijd iets zwaarder dan in de Giro. En als het niet meer spannend is, dan maken we het wel spannend in Radio Tour de France. Dus, nee, zeker. Nou ja, dat is ook zo, Robert. Want ook al krijgt Vingegaard aan het begin heel veel minuten aan de broek, de laatste 9 dagen van deze Tour de France zijn ontzettend zwaar. Dat is alleen maar bergetappes en dan al een paar overgangsetappes. Maar dat is echt zwaarder dan we de laatste 9 dagen in de Tour, denk ik, in tijden hebben gezien. Dus dat is echt al uniek aan de opbouw van deze Tour. Ja, zie je, we zijn al begonnen met spannend houden. Prima. Dankjewel. De klokken zijn gestopt. De klokken zijn ook gestopt. Gaan wij er ook mee stoppen. Zometeen praten we nog door over de Tour. Dan zijn de wielenanalisten Tom Velers en Koen de Kort, namelijk onze gasten, na 9. Maar wanneer begint Radio Tour dan? Ik hoop zaterdag. Oh, hoe laat? Om 2 uur? Oh, dan ga ik luisteren. Ja, zou ik doen. Dan iets heel anders, want uit cijfers van het RIVM blijkt dat deze maand een 5e baby is overleden aan kinkhoest. En zoveel overleden er voor het laatst in 1963. Kinderarts-epidemioloog in het UMC Utrecht Patricia Bruinings maakt zich grote zorgen. En wij hebben haar aan de lijn. Mevrouw Bruinings, goedenavond. Nu, goedenavond. Hebben we het al vaker gehad over de vaccinatiegraad. We hebben u daar ook al vaker over gehoord. Hoe kan het dat we u nu weer spreken? Ja, helaas is dat blijkbaar nog nodig. Maar ja, we zien eigenlijk dat kinkhoest nog steeds volop circuleert in Nederland. Dat is niet ongebruikelijk, dat hebben we eerder gezien. Maar het varieert wel enorm van jaar tot jaar. En waarschijnlijk vanwege COVID hebben we een tijd lang minder circulatie gehad. En nu zie je een soort inhaaleffect, waardoor er nu extra veel gevallen van kinkhoest zijn. Mm-hmm. In combinatie met het feit dat we inderdaad ook veel jonge zuigelingen hebben, relatief gezien, die niet beschermd zijn. Mm-hmm. En dat samen maakt dat we dus nu veel meer kinderen in het ziekenhuis zien met kinkhoest. En dat we dus ook meer sterfgevallen hebben, helaas. En zijn die baby's zelf niet gevaccineerd? Of komt het dat het doorgaat in zeg maar een iets hogere generatie? Nou, het probleem zit eigenlijk aan twee kanten. Het zit hem enerzijds bij de zwangeren die onvoldoende gevaccineerd worden tegen kinkhoest. Want je moet je voorstellen, je kan baby's zelf pas goed beschermen tegen kinkhoest als ze ongeveer 2 à 3 maanden zijn. Dus die periode daarvoor moeten we ze beschermen via de moeder. En dat kan ook, want er is een vaccinatie voor. Gelukkig doet 2/3 van de vrouwen in Nederland dat wel als ze zwanger zijn, maar 1/3 dus niet. En we zien daar dus ook een groot deel van de ernstige kinkhoestgevallen vandaan komen. En dan zijn natuurlijk nog de baby's zelf die dan niet gevaccineerd worden. Dat zijn natuurlijk vaak dezelfde baby's. Hmm. En dan is moeder niet gevaccineerd en wordt het kind ook niet gevaccineerd. Dus dan zijn ook die baby's later op nog niet beschermd. Dus het zit aan twee kanten eigenlijk. Zowel de zuigelingenvaccinatie als de zwangerschapsvaccinatie. Ja. 5 baby's zijn dus al overleden deze maand. Wat gebeurt er met een baby op het moment dat hij besmet raakt met kinkhoest? Nou, kinkhoest is een bacteriële infectie van de luchtwegen. En die zorgt voor eigenlijk een soort pluggen van slijm in de luchtwegen. En die geven, je kan je voorstellen, de jongetjes die zijn nog heel klein. Die geven echt een soort van opstopping, verstopping van die luchtwegen. In combinatie met vreselijke hoestbuien. Dus kinderen kunnen om die reden eigenlijk gewoon te weinig adem krijgen en dan moeten ze soms ook beademd worden. Dat is het belangrijkste probleem eigenlijk, dat de kinderen dus een zuurstofgebrek krijgen. Ja. Daarnaast zijn er ook nog andere complicaties van kinkhoest die kunnen optreden, maar dit is wel de belangrijkste. Ja, dus eigenlijk stikken die kinderen hard. Bijna wel, zo zou je het kunnen zeggen. Ja, ja. Waar pleit je voor? Ook Nou, waar ik voor pleit is dat er meer aandacht is nog steeds voor die zwangerschapsvaccinatie vooral. Want daar zit de grote winst nog te halen. Hè. Dus we hebben de zuigelingenvaccinatie, die is ruim boven de 90%. Ook daar moet zeker nog aandacht voor zijn. Maar bij die zwangeren, 2/3, daar is echt nog heel veel winst te behalen. Maar is dat echt nog winst te behalen met voorlichting? Of denkt u ook aan andere mogelijkheden? Ik denk dat voorlichting hierin ongelooflijk belangrijk is. En die voorlichting die moet vooral komen van de verloskundigen. Want dat zijn de zorgprofessionals die met deze zwangeren. Maar wordt dat nog niet gedaan dan? Dat wordt natuurlijk gedaan door een deel van de verloskundigen, gelukkig door een groot deel. Maar we horen toch nog te vaak ook wel signalen dat er weinig aandacht voor is, dat het niet besproken wordt. Ik denk dat daar meer aandacht nog voor nodig is. Ja, ja, en deze cijfers die onderstrepen dus ook die oproep. Dank dat u even aan de lijn wilde komen, kinderarts-epidemioloog Patricia Bruinings. This ain't Texas. Ooh. Ain't no hold 'em. Hey. So lay your cards down, down, down, down. So park your Lexus. Ooh. And throw your keys up. Hey. Stick around, round, round, round, round. Stick around. And I'll be damned if I can't slow dance with you. Ooh. Come pour some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. Woo! There's a tornado. There's a tornado in my city. In my city. In the basement. The basement. That shit ain't pretty. That shit ain't pretty. Rugged whiskey. Rugged whiskey. We surviving. We surviving. A red cup kisses, sweet redemption, passing time, yeah. Ooh, one me honey too. It's a real life boogie and a real life hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor. I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me honey too. It's a real life boogie and a real life hold down. Don't be a, come take it to the floor now. Ooh. Take it to the floor now. Ooh. Oops. Spurs. To the flow now, ooh. Tell back, oops. Shoot. Come take it to the flow now, ooh. And I'll be damned if I cannot dance with you. Baby, pour that sugar and liquor on me too. Spurs, boots. Sologenic, photogenic, shoot. Beyoncé en Texas Hold'em. Ja, nu het AD haar Rusland-correspondent terug heeft gehaald, is er bijna geen enkele Nederlandse journalist meer actief in dat land. En dan is de grote vraag, ja, moeten we niet alle journalisten uit het land weghalen daar? Oprichter en uitgever van Moscow Times en Rusland-kenner Dirk Sauer heeft advies gegeven aan het AD. Dirk, goedenavond. Goedenavond. Waarom is eigenlijk besloten om Joost Bosman naar Nederland terug te halen? Nou ja, ik heb dit besluit natuurlijk niet genomen. Daarvoor moet u bij het AD zijn. Ik ben alleen door de hoofdredacteur van het AD een keer gebeld. Met het vraag, wat zou jij doen? Kan je me advies geven? En toen heb ik inderdaad gezegd van... ja, het is toch wel een zware verantwoordelijkheid voor een medium tegenwoordig om een krant of een website om iemand officieel in Moskou te hebben. Mm-hmm. Kijk naar Evan Gershkovits, de oud-journalist van de Moscow Times en nu voor de Wall Street Journal. Die zit nu al meer dan een jaar in gevangenschap. Deze week is zijn proces begonnen en hem hangt 20 jaar gevangenisstraf boven het hoofd. Ja. Dus eigenlijk was je antwoord van, nou, kijk wat er met hem is gebeurd. Kijk wat er met anderen is gebeurd. Dus eigenlijk indirect het advies, haal hem maar terug. Nou ja, kijk, we zien dat de Russische autoriteiten als het ware gijzelaars zijn aan het verzamelen. Hè? Dus ze zijn, ze hebben diverse journalisten, ook naar even nog als Soe en... Amerikaanse Russische journalisten van Radio Free Europe. En vorige week nog weer iemand, een Amerikaan, gearresteerd. En ja, dat gebruiken ze als wisselgeld, zou je kunnen zeggen, voor eventuele uitruil met Russen die in Europa en Amerika vastzitten. Dus ja, je wordt gewoon een speelbal van de machtspolitiek van Poetin. En kijk, Nederland staat er natuurlijk niet goed meer op in Rusland. Hè? Vroeger waren de banden natuurlijk buitengewoon warm. Maar dat is al lang sinds MH17 verleden tijd. En ja, over een paar weken, een paar maanden komen de Nederlandse F-16's de lucht in. En daar wordt in de Russische media natuurlijk volop over geschreven en hoe schandalig dat is. Ja. Dus ja, je weet het niet, maar... De hoofdredacteur van AD vroeg aan mij, kan ik die verantwoordelijkheid nemen? En dat is de vraag, hè. Ik heb destijds mijn Russische journalisten meegenomen naar Amsterdam, hè, toen de oorlog uitbrak, omdat ik ook niet de verantwoordelijkheid voor hun veiligheid kon garanderen. En heb ze toen meegenomen naar Amsterdam. Ja, op de redactie, daar heb je toen een redactie gestationeerd in Amsterdam. In Amsterdam. Ja. En er zijn een paar van die journalisten achtergebleven, omdat ze niet wilden of weg konden om vanwege privéomstandigheden. En uitgerekend deze week is een van hun gearresteerd. Maar zitten er überhaupt nog journalisten in Rusland? Of zijn dat alleen maar van bevriende landen? Hoe moet ik dat inschatten? Nou, er zijn nog een aantal Westerse journalisten, een heel klein aantal. Waaronder de hele beroemde Steve Rosenberg van de BBC. Dat is een soort... zit al zo lang en het is een icoon in wat betreft de Rusland-correspondenten. Geert Groot-Koelkamp natuurlijk, en NOS ook, hè? Ja, en dan Geert Groot-Koelkamp natuurlijk, die zit er ook. En dan zitten er nog een aantal Franse journalisten, want Frankrijk had altijd een wat warmere band met Rusland, wat natuurlijk nu met Macron ook een stuk minder is geworden. Ja, en dan heb je natuurlijk journalisten uit China, India, Latijns-Amerika en dat soort landen die warme betrekkingen onderhouden met Rusland. En Dirk, hoe komt het dat dan de ene journalist ook langer kan blijven dan de andere westerse journalist? Loopt de ene persoon ook echt meer risico dan de ander? Of is dat een persoonlijke afweging? Het is voor een groot deel ook toeval, hè, dat je iets schrijft wat in het verkeerde keelgat schiet. En dat weet je van tevoren ook niet. Er zijn geen hele heldere rode lijnen, zoals ze dat noemen. Kijk, als je over de familie van Poetin gaat schrijven, zoals wij vroeger deden bij de Moscow Times, een andere krant die ik uitgaf, dan kom je natuurlijk meteen in de problemen. Maar het is heel moeilijk te voorspellen wanneer het Kremlin een hekel aan je krijgt. En het speelt natuurlijk die geopolitieke dingen mee. Willen ze een land straffen, hè, dan eerst gooien ze natuurlijk die diplomaten eruit. En dan zijn er eigenlijk alleen nog de journalisten, de geaccrediteerde journalisten over. Ja. En wat betekent dat voor de nieuwsvoorziening? Hoe merk jij dat jouw redactie nu niet meer in Moskou zit, maar in Amsterdam? Ja, dat is natuurlijk niet fijn. Dat is duidelijk. Je gaat het liefst de straat op en ziet het met eigen ogen. Maar ik moet zeggen dat tegenwoordig, omdat we natuurlijk heel veel digitaal werken en via allerlei apps en anderszins toch onze bronnen contact kunnen houden met onze bronnen en nieuws kunnen aanboren. Je ziet het bijvoorbeeld ook bij mijn zoon, Piotr Sauer, die de Rusland-correspondent is van The Guardian, een van de belangrijkste kranten ter wereld. Die haalt toch vanuit Amsterdam en waar hij vanuit opereert, de ene scoop naar de andere binnen. Dat is tegenwoordig toch heel goed mogelijk om op afstand aan je nieuws te komen. Het is ook niet zo dat dan na een jaar tot slot langzaam je bronnen opdrogen en dat het in het begin nog wel gaat, maar op een gegeven moment toch wel veel moeilijker wordt. Nou, dat dachten wij natuurlijk ook, maar we zijn nu 2 jaar verder. Mm-hmm. We hebben meer lezers dan ooit. En gek genoeg, we hebben eigenlijk meer bronnen dan ooit. Er zijn toch in dat hele grote staatssysteem van Rusland toch wel vrij veel mensen te vinden die off the record dingen willen vertellen. Goed, dankjewel voor nu. Graag tot de volgende keer, Ruslandkenner Dirk Sauer, een uitgever en oprichter natuurlijk van de Moscow Times. Ik verheug me nu al op het volgende uur. Ja, want er is een beetje tourkoorts aangebroken. Ja, in ieder geval bij Robert Meder. Eigenlijk ook wel een beetje bij mij. En ik denk ook bij Tom Veders en Koen de Kort. Analisten ook tijdens de komende tour hier op NPO Radio 1. Met hen gaan we voorbeschouwen op die Tour de France. En ook Ronald Snijders komt langs. Want de cabaretier heeft een nieuwe show. En die heet Als Mens. Tot zometeen. Tot zo. NPO Radio 1 podcast. Ambulance, politie, snel. Meneer Fortuyn wordt hier neergeschoten. Pim Fortuyn werd vermoord door Volkert van de G. Maar wie leverde hem het wapen? Is het wel helemaal uitgerechercheerd? Nou, nee, denk het niet. Maar dan, 20 jaar na dato, krijg ik een uiterst vertrouwelijk politierapport in handen. Dat doet toch vermoeden dat er iets af te schermen is. En begint mijn zoektocht naar een onbekend gebleven hoofdstuk in een zaak die Nederland ten diepste schokte. Als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan is er een heleboel rook. Luister naar Vriend van Volkert. Een Argos-podcast van VPRO en Human voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een Decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw Decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Bluebeard. Een bloedstollende opera in de Bisschopskathedraal Utrecht. Vanaf 21 augustus. Kijk op hollandopera.nl. Mis het niet. De afgelopen 20 jaar ontstond een politieke cultuur van duidelijkheid die de PVV in de kaart speelde. Wat zijn de gevolgen? Lees Duidelijkheid van Tom-Jan Meeuws, het essay van de maand van de filosofie. Iedereen die zich zorgen maakt over de democratie, moet dit lezen. Duidelijkheid is voor €8 verkrijgbaar in de boekhandel. Bluebeard, Holland Opera. Mis het niet. NPO Radio 1. 9 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. In een groot deel van Soedan is er een reële kans op een hongersnood. Daarvoor waarschuwt de internationale waakhond voor voedselzekerheid. In het Afrikaanse land heerst de grootste voedselcrisis ter wereld. Volgens hulporganisatie Save the Children zijn ook miljoenen kinderen ondervoed. Volgens de hulporganisatie hebben boeren zoveel last van de burgeroorlog dat ze niet of nauwelijks kunnen oogsten. In Slowakije zijn 5 mensen omgekomen bij een botsing tussen een trein en een bus. Het gebeurde bij een spoorwegovergang in het zuidwesten van het land. Hoe het zo mis kon gaan is nog niet bekend. Naast de doden zouden ook zeker 5 mensen gewond zijn geraakt. De trein was onderweg van Praag naar Boedapest. Aan boord waren zeker 100 passagiers. Zij worden per bus naar een dorp in de buurt van de grens met Hongarije gebracht. Er rijden voorlopig geen treinen tussen de 2 hoofdsteden. Mark Rutte geeft zichzelf als minister-president een 6 of misschien een 6,5. Dat zegt hij in een afscheidsinterview met het NOS Jeugdjournaal. Daarbij mochten een aantal kinderen vragen stellen aan de vertrekkend premier. Volgens Rutte zijn er veel dingen gelukt in zijn regeringsperiode, maar is niet alles goed gegaan. Hij noemde onder meer de toeslagenaffaire en de gaswinning in Groningen. Er is een stichting opgericht om vrouwen die op een banga-lijst staan hulp te bieden. Initiatiefnemers zijn ouders van Utrechtse studentes die begin dit jaar op zo'n lijst stonden. Volgens hun ouders kan er nog veel beter in de begeleiding van de jonge vrouwen. Het weer, vanavond kans op een enkele bui. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint zonnig, later op de dag ook stapelwolken, bij 19 tot lokaal 24 graden. Blijft wel droog. Zaterdag weer wat warmer. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Geen files meer momenteel op de snelwegen, maar wel een afgesloten snelweg. Door een ongeluk op de A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag is de weg dicht tussen knooppunt Benelux en knooppunt Ketelplein richting Den Haag. Je moet dus omrijden, dat gaat via de oostkant van Rotterdam over de A16 en de A20. Ster. U heeft hard gewerkt aan uw toekomst. Vertrouw op Meerdervoort en investeer met de garantie van vastgoed als onderpand. De vooraf afgesproken rente ontvangt u als een maandelijkse uitbetaling. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Hey, wie past er eigenlijk op jouw huis tijdens de vakantie? Met de draadloze, slimme huisbeveiliging van Woonveilig ga je met een gerust gevoel van huis deze zomer. Kijk voor de tijdelijke zomeraanbiedingen nu op woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Profiteer nu van 100 euro korting op het Woonveilig alarmsysteem. Check woonveilig.nl. NPO Radio 1. NOS. Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. 3:09, daar zijn we weer. Langs de lijn en omstreken. Komend uur blikken we vooruit op de Tour de France, die over 2 dagen van start gaat. Oudrenners Tom Velers en Koen de Kort die laten hun licht schijnen over 's werelds grootste wielerronde. En cabaretier en taalvirtueus. En oud-collega. En oud-collega, inderdaad, gaan we het ook over hebben. Ronald Snijders heeft een nieuwe voorstelling en we spreken hem als mens. Wat weet zijn voorstelling? Tot 11:00 is het Langs de lijn en omstreken. Ja, daar wil ik toch wel even over beginnen, Ronald. Goed dat je er bent. Ja. Binnenland Op 1 heette dat programma. Nee, Op 1 bestond er niet. Binnenland 1. Binnenland 1. Het was Binnenland 1. En dat was een fictief... We deden aan nieuwsfictie. Dus het was op Radio 1. Ja, dat is nu... Kun je het bijna niet voorstellen. Nee. Maar in 2007, 2008 hadden we na het Radio 1 journaal... gewoon om 6:30 'smiddags op zaterdag... er kwam Binnenland 1. En dat was een nieuwsfictie vanuit de binnenwereld. Maar hoe klinkt het dan? Goed, de tweede helft gaat weer beginnen. We gaan even terug naar Helmoet. Helmoet, waar sta jij precies? Ja, ik sta hier tot aan mijn enkels in de pis. Wacht even. Zo, even afknijpen. Goed. De wedstrijd. Weinig veranderingen. Andere staatssecretaris op Financiën. Osman Tutu, de Zuid-Afrikaan met de mooie manen. En op doel een nieuwkomer, de jongste van de ministersploeg, Eelco Brinkman junior. Het harpsignaal. En dan gaan de ministers weer aan de bal. Brinkman. Bos. En dan gaat Balkenende. Balkenende op Plasterk. Volgens nog weinig beweging op rechts. Ja. Doet denken aan die andere finale in 1974. Nederland speelde toen een sterk WK. Landde in de finale tegen aardsvijand Duitsland en verloor. Nederland, sterke elftal. Cruijff. Je moet ook echt even luisteren voor het echt absurdistisch wordt. Ja, ik heb het eigenlijk sindsdien niet meer gehoord. Dit. Ja, we hebben dit, ik heb dit geschreven en geregisseerd. Alex Klaassen hoorde je als... Hij speelde deze rol. En was jij dan de tekstschrijver? Ja, en ik presenteerde vanuit de studio. Mm-hmm. En ik kon met alle echt geweldige acteurs kon ik daar dat invullen. Het was gewoon een script. Maar we wilden echt in hoe het klonk, in de vormgeving, helemaal Radio 1 klinken. Maar weet je wat zo mooi was? Wat volgens mij, als ik het terug heb, ik heb er wat over gelezen. Ja. Dat ik las dat bijvoorbeeld als er een voetbalwedstrijd bezig was, een echte voetbalwedstrijd, laat maar zeggen, bezig was, ja, dat Andy Houtkamp ook gewoon verslag deed van die wedstrijd in jullie absurdistische programma. Klopt dat? Ja, dat is eigenlijk bij mijn weten één keer voorgekomen. Oh. Het was eigenlijk gewoon steeds een cd'tje wat we afdraaiden. Het was een half uur, want het was allemaal opgenomen. Maar we hadden wel een keer dat ik live in de studio zat. En dat Andy Houtkamp inderdaad, die ging... Was het zwemmen? Deed hij ook zwemmen, Andy? Andy? Nee. Niet. Welk jaar het al hebben we het nu over? Ja, 2007, 2008. Ik weet het niet. Maar het was zo'n verslag. En die ging echt tussen ons fictieve reportages. Kwam hij met zijn echte zijn reportage. Dat dan niemand meer serieus is natuurlijk. Heerlijk. En dan stel ik me af en toe een vraag. Hoe is het water? Totaal uit de comfortzone. Ja, ja, ja. Enige moment dat Nederland wereldkampioen is geworden op Radio 1. Ja. Ja. Ronald, wacht heel even. Ik wil je iets laten horen. En dan wil ik even vragen of jij weet uit welk programma dit komt. Enig idee uit welk programma dit komt? Ja, uit Radio Tour de France. Zo. Maar weet je hoe ik dit dan weer weet? Nou? In 1985 presenteerde André van Duin de Radio Tour de France. Oh. En ik was totaal fan. Toen was ik 10 jaar. En dus ik vrat alles. Ik ging altijd, want Ferry de Groot, dat was de eindredacteur. Dat was van de Dik voor Mekaar show. Dus ik weet zeg maar van de Tour de France 1985 dat Bernard Hinault hem gewonnen heeft. Bijvoorbeeld. Toch, dat klopt toch? Maar je zei net dat je helemaal niks wist van de Tour. Interesseert me helemaal geen zak verder. Als je ook een tv aan het kijken bent, al die wielrenners die aan het rijden zijn. Dat je denkt, ja, whatever jongens, wat maakt het uit? Ja. Ik heb een betrouwbare bron, namelijk Robert Meder, de presentator van Radio Tour de France, begrepen dat er een quiz komt waar je zelf je onderwerp mag kiezen. Ik stel voor dat jij je opgeeft voor over de Tour van 1985. Ja. Oh! Ja. Ja! Nou goed. Ja. Tom Velers, goed dat je er bent. Koen de Kort, ook goed dat jij er bent. Jullie zijn analisten tijdens de Tour de France. Zaterdag gaat hij dus beginnen. En aan jullie de schone taak om ook Ronald Snijder er heel veel zin in te laten krijgen het komende half uur. Zaterdag gaat het dus beginnen in Florence. 3 weken daarna de finish. Een keer niet op de Champs-Élysées, maar in Nice. Tom, als jij die tourflits hoort, gaat dan bij jou de tourkoorts ook een beetje aangewakkerd worden? Zeker. En nog niet zo ongeduldig als de renners waarschijnlijk. Want dat is echt een periode dat je die week ervoor, dan zit je echt, dat zijn ettelange dagen. Want wat gebeurt er? Die dagen die zijn eigenlijk gevuld met rustige trainingsritten, gesprekken. En voor de rest zit je eigenlijk je neus leeg te eten om maar te kunnen beginnen. Een week voor je première van je nieuwe show. Ja, inderdaad. Ja, om even duidelijk te maken hoe dat voelt. Nee, dat je echt denkt, en de zenuwen die gieren door je lijf. En je wilt gewoon beginnen. Ik zou blij zijn voor de renners dat zaterdag eindelijk daar is. En dat het Italië dit keer de toerstart begint. Ja, Koen, jij zit in Italië. Waar zit je precies? Ja, klopt. Ik zit in Pistoia. Dus niet heel ver van Florence vandaan. Wij zitten hier in het hotel. Ook met Visma trouwens. Ik zit hier met de Lidl Trekploeg waar ik ook voor werk. En verder zitten we inderdaad niet zo heel ver van de start vandaan. Dus daar zijn we net al geweest voor de ploegenpresentatie. En dan natuurlijk zaterdag weer die kant op. Ja, over koorts gesproken. Ik begreep dat Visma Leasebike met mondkapjes oploopt vanwege corona. Doen jullie dat ook? Dat doen wij niet. In ieder geval niet hier in het hotel. Het is natuurlijk wel de bedoeling dat je echt goed blijft opletten. De laatste weken hebben we wel gezien dat ook heel veel renners en ook mensen in de staf toch weer ziek zijn geworden. En daar moeten we toch echt met z'n allen op blijven letten. Ja. We hadden net Steven Dalebout in de uitzending. Die vertelde een beetje over de start en hoe het eruit zag. Het was stralend weer, het zag er allemaal prachtig uit. Hebben wij begrepen. Hoe was het voor jou om daarbij aanwezig te zijn in de rol die je nu hebt? Ja, het is inderdaad mooi weer. En natuurlijk ook lekker eten in het hotel. Heel warm. Alles heeft het eigenlijk wat de Tour de France moet hebben. Alleen de start is in Italië. Maar ik heb er heel veel zin in. Het is altijd mooi om er hier bij te zijn. En echt een beetje de sfeer te proeven. Want het blijft toch altijd speciaal in Tour de France. Ja, want wat maakt het dan zo speciaal, Tom? Ook om als wielrenner te rijden of in dit geval in de ondersteuning bij te zijn? Nou, het is de grootste wielerwedstrijd ter wereld. En de aandacht die ligt echt vol op die Tour de France. Kijk, je kunt wel zeggen dat Giro, Vuelta zijn ook drieweekse rondes. Maar toch zit is Tour nog plus één daarbij. En... Maar is het ook echt de aandacht die het verschil maakt? Ja. Zeg maar de buitenwereld? Ja, de buitenwereld. En kijk, elke renner die welke wedstrijd dan ook... als ik gevraagd word naar bijvoorbeeld... heb je gefietst? Ja, ik heb gefietst. En dan is het eerste wat op niet de Vuelta. Niet de Giro, maar heb je dan ooit de Tour gefietst? Aangezien je beroepsrenner bent geweest. Gelukkig kan ik dan antwoorden met ja en Koen ook. Maar het is wel, dan kunnen ze je aankijken van dat is iets heiligs. En zo voelt dat ook voor renners. En dat is ook, ja, dat de stad nu in Italië is. Daar heeft Koen weer goede bijkomstigheid dat het eten dan ook naar is. Want ik moet al denken aan het Franse eten wat wij voorgeschoten kregen toen de tijd, Koen. Want? Ja, Ronald, kijk je nu heel vragen aan. Toen was dat nog niet halleluja, zeg maar. Maar wat krijg je dan? Ja, nou, dat waren vaak entrecôtes wat je dan en heel weinig groenten en vaak wat rijst wat we te eten kregen. Zullen we aten die dan Koen gewoon uit gewoon, zeg maar, je standaard restaurantmaaltijd? Ja, nou, ik denk dat nog hoger is. Koen, dat kun je waarschijnlijk beamen. Nee, absoluut. Het was over het algemeen veel te lang gekookte pasta. En rijst die heel erg droog is met wat droge kip. Of inderdaad een entrecote die ook als schoenzool kan dienen. Dus ja, dat was niet altijd ideaal. Maar goed, daarom dat er ook heel veel ploegen op een gegeven moment met koks zijn gaan werken. En ja, nu is dat eigenlijk gemeengoed geworden. Maar zie jij nu als team support manager ook toe op het eten? Moet je voorproeven? Ik zie niet toe op het eten. Nee. Helaas is dat er niet meer bij. Die tijd dat ik altijd lekker eten van de chef van de ploeg kon eten, die is wel een beetje voorbij. Wat eet jij eigenlijk voor een voorstelling, Ronald? Niet te zwaar. Ik ga inderdaad wel van tevoren eten. Maar dan liefst niet van het rood vlees. Of dat je tijdens terwijl je aan het spelen bent... dat je allemaal oprispingen krijgt. Dat moet je niet hebben. Nee. Dus het moet een beetje licht. Maar ik moet wel goed eten. Het is wel energie wat je geeft. Het is ook een beetje een soort wedstrijd. Je houdt er wel rekening mee wat je eet. Ja, zeker. Ja, ja, snap ik ook wel. Jullie hebben samen in één ploeg gezeten, toch? Nee, ik niet. Nee, jij niet. dat klopt, vraag was ook niet aan jou. Oh, sorry. Maar keek je wel aan, dus bedankt voor je antwoord daar niet van. Maar Tom en Koen, jullie hebben samen in één ploeg gezeten. Ja. Heb je dan een soort van, als dat in de Tour gebeurt, een soort, ja, klinkt een beetje zwaar misschien, maar een band voor het leven? Ja. Heb je, oh wel. Nou, ja, zeker. Echt waar, dus helemaal niet zwaar, zoals ik het vroeg. Nee, dat is echt. En toevallig dat we vorige week woensdag zijn we nog even samen geweest. Want in 2013 is er een film over opgenomen. In het hart van de Tour. Nieuwe Helden heet die film. En waar wij in zaten inderdaad. Dat was een verfilming van die Tour. En daar hebben wij vorige week een reunie van gehad. Omdat in 2014 kwam die film uit. Is dat die film van Kietel met die haren shirt? Ja, exact die. Oh ja, oké. Okay. Ja, Dirk-Jan Roeleven, die heeft die samen met Nando Boers bedacht. En die, dat is ook tot uitvoering een geweldige film. En die hebben we vorige week teruggekeken. En toen hebben we dus ook een kleine reunie gehad met de renners die daar 10 jaar geleden waren. En als we die renners, als we elkaar dan weer tegenkomen, dat voelt dat dan zo snel als vanouds. Zit zo snel diepgang in de gesprekken en zo snel... Ja, dat je elkaar... Kijk, als je zo'n tour rijdt, je bent 24-7 bij elkaar. Het is dus alle ups en alle downs en alles ken je en herken je op een gegeven moment van elkaar. Ja, maar ik benieuwd of Koen hetzelfde zegt. Nou, dat zullen we horen. ik moet wel zeggen dat ik dat niet met alle renners waar ik in Tour de France mee heb gereden heb, hoor. Maar die groep, dat was wel echt heel speciaal. We hadden daar echt een hele sterke band tussen de renners. En ik denk dat we er dat op dat moment ook wel van bewust waren dat het zo speciaal was. Maar dat heb ik later ook nog wel meegemaakt. En ik nog in andere ploegen ook heb gereden. Waar toch vaak meer collega's bent. En ja, daar waren we echt vrienden. En dat merken we nu nog als we samenkomen. Dus ja, het blijft leuk. En we maken weer plannen om nog wat vaker bij elkaar te gaan komen. Want inmiddels zijn we allemaal oude mannen geworden. Dus is dat ook de bedoeling om reunies te doen. Tom straalt ook helemaal als je erover vertelt. Nou ja, voor mij is het dan een hele diepe en ook goede herinnering. Maar gaat het dan over wielrennen als je elkaar weer ziet? Of gaat het echt veel verder? Nee, het gaat veel verder. Ja. Ja. Ja. Ronald Snijders, ken je er iets mee als je dit hoort? Snap je het? Kan je het een beetje voelen, laat ik het zo zeggen? Ja, ik kan me heel goed voorstellen. Want je denkt je heel diep bent gegaan om daaraan mee te doen. En dat ik kan me heel goed voorstellen dat dit het hoogste is wat je kan bereiken. Dat je dan met z'n tweeën dat, of met z'n allen dat doet. Ja. Werk jij met een vast team? Ik schrijf bijvoorbeeld altijd met Fedor van Eldijk. Er zijn er wat mensen die ik er altijd al bij haal. En eigen technicus. Waar haal je inspiratie uit? Eigenlijk bijvoorbeeld de media ook wel. Dus wat er op de radio gebeurt, of wat er op televisie gebeurt, het jargon wat daar wordt. Er zijn natuurlijk al clichés. Dus dat is altijd wel heerlijk. Waarom kijk je mij aan nu? Nou, dat jij de verpersoonlijking bent van de clichés. Ja. Ik denk al, kom hem in. Precies, je weg op de stip. Dat vind ik heel erg leuk. Want mensen, iedereen die wordt eigenlijk bedwelmd door een bepaald soort een taal, een manier. Ook de verslaggevers, ze hebben allemaal eenzelfde soort toon. En waardoor je eigenlijk al ook niet meer luistert. Zo in hoe ze het uitspreken, toch? Wat zeg je? Ook een soort cadans in hoe het opgelepeld wordt. Ja, dat komt dezelfde cadans die we hier al eerder zien. En we zagen het al, ja, daar is... Dat zijn dingen die verder niemand doet. Alleen een verslaggever die gaat ineens zo... ineens gaat ook demareren eigenlijk, hè? Met zijn woorden. Ja, maar vind ik eigenlijk wel mooi. Dat is ook heel mooi. Dat is werk, dat hoort er een beetje bij. Zeker, maar als je dan dat bijvoorbeeld doet met en dan een menukaart opleest in een restaurant, dat is wat de absurdisme is in mijn opzicht. Dus dan wordt het een ander verhaal. Oké, breek in als je iets hoort waarvan je denkt, dit is echt zulk sport Tour de France jargon. Hier zou ik wat mee kunnen in mijn voorstelling. Okay. Ja, ik heb mijn beurt gehad nu, ja? Even vooruitblikken, Tom en Koen. Want zaterdag gaat het beginnen. 3 weken later hebben we een winnaar in Nice dus. Wie gaat het worden, denk je, Koen? Ja, ik denk Pogacar. Die ziet er echt ontzettend goed uit. Hoe sterk die was in de Giro. En ook toch een beetje de wat mindere voorbereiding die de grootste concurrenten hebben gehad. Denk ik dat hij zeker de favoriet is. Tom? Ja, ik moet wel eens gezind met Koen zijn, maar we zitten straks natuurlijk weer in. Even uitleggen dat we in Radio Tour de France hebben een voorspelrondje. Ja. Altijd in de eerste uitzending van de etappenwinnaar, maar ook van het winnen van het algemeen klassement. Maar als je dan altijd eens bent met Koen de Kort, dan ga je sowieso niet winnen. De eindwinnaar moet dezelfde zijn. Ik gok daar ook op. Zeker omdat ik zie Pogacar boven de rest staan. Mm-hmm. En ik ben heel benieuwd naar die jongens. Kijk, je hebt daaronder heb je Evenepoel, Roglic en heb je Vingegaard. En die staan voor mij op 2. Maar bij alle 3 is het zo geweest dat die gevallen zijn in Baskenland. En dat ze allemaal op de weg terug zijn. Maar Pogacar heeft corona gehad. Las ik ook nog, inderdaad. Ben ik benieuwd hoe die er nu voor staan. En dat is ook wel weer, kijk, de Tour is niet vergelijkbaar met veel andere wedstrijden qua stress en qua hectiek in het peloton. En als je dan eigenlijk in voorbereiding weinig wedstrijden en je laatste herinnering is zo'n grote crash geweest, dan ga je daar toch met een bepaald gevoel ga je die eerste dagen in. En ik hoop dat dat dan ook goed gaat voor de jongens. Nu hebben we echt een vreselijk saaie Giro achter de rug, Koen, als het aankomt op het algemeen klassement. Dat heeft Pogacar echt met afstand gewonnen. Denk je dat het ook zo snel beslist is in deze Tour? Of voorzie jij wel meer spanning? Nou, ik verwacht wel iets meer spanning. Ik denk vooral dat Visma Leasebike met Jonas Vingegaard, maar ook de andere renners die ze aan de start hebben, dat die echt wel een mooi gevecht kunnen laten zien. En wat we vorig jaar natuurlijk zagen van Visma was echt ongelooflijk knap. En die hebben echt Pogacar ontzettend uit de tent gelokt. En natuurlijk ook uiteindelijk met succes gedaan. En ik verwacht dat ze dat wel weer gaan doen. Toch denk ik inderdaad dat Pogacar wel de sterkste zal zijn, maar er zal echt nog wel een gevecht voor zijn. Zoals de Giro denk ik niet. Nee. Goed, even naar Vingegaard, want die is dus hard gevallen. Hij zegt zelf dat hij nu gelukkig weer zo goed als oké is. I think the shape is decent at least. I'm not in bad shape, to be honest. But I would have liked to have more time. What is realistic to expect? Yeah, to be honest, I don't know. I'm here to have the mindset of going for GC. Do my best every day, and whatever happens is a bonus. I think either way, I can be proud of everything that has happened since the crash. Yeah. Het zijn allemaal woorden. Ja, ja. Maar natuurlijk. Heel veel zegt hij natuurlijk. Hij gaat wel voor dat algemeen klassement, Koen. Maar het kan, je kan er eigenlijk alle kanten mee op. Want hij kan ook een rookgordijn omhoog trekken, natuurlijk. En dat hij in één keer een enorme vorm kan zijn. Ja, dat maakt het leuker. Ja. Dat zei je dat? Ja, hè? Ja, zeker. Dat moet hij sowieso doen. Want dat is denk ik heel erg belangrijk. Om nu, als hij in die underdog-positie kan zijn, dan moet hij die ook natuurlijk gewoon meteen pakken. Maar ik denk ook dat ze bij Visma nog een Matteo Jorgensen hebben. Die natuurlijk ook echt ontzettend goed in vorm is. En dat ook even laten zien de laatste tijd. Mm-hmm. Dus dat zou ook een hele goede backup kunnen zijn. Een soort van schaduwkopman. Voor de witte trui. Ik denk dat ze in eerste instantie... Ja, voor de witte trui sowieso. Maar ja, wie weet ook voor het geel. Hij doet het echt heel goed. Hij is een hele stijgende lijn bezig. Hoe zit het bij jullie ploeg eigenlijk? Is iedereen fit? Iedereen is nu fit. Ja, helaas hebben we een aantal renners die op het laatste moment hebben moeten uitvallen. Waaronder is Theo Gegenhardt. En hij zou in principe natuurlijk onze kopman zijn voor het klassement. Ook in de sprint lead-out missen we Alex Kiers door ziekte. Dus dat is natuurlijk wel heel erg jammer. Maar we hebben nog steeds wel echt goede renners met Giulio Ciccone. Die natuurlijk vorig jaar echt ook wel de Tour gekleurd heeft met zijn aanvallende rijden. En uiteindelijk de bolletjes trui te winnen. En met Mats Pedersen hopen we ook nog echt voor etappes te kunnen gaan. Ja. En even naar de sprinters, want 14 Nederlanders aan de start. Tom, dat is natuurlijk ook een beetje jouw onderdeel, dat sprinten. Zo niet heel erg jouw onderdeel. Als je dan kijkt, wie dicht jij dan best wel een kans toe om een etappe te pakken? Nou, dan dicht ik hem in de eerste aan Groenewegen. Die nationaal kampioen wat afgelopen week. Dan Jacobsen, die is er afgelopen tijd nog niet echt doorgekomen. Ben ik wel heel benieuwd naar een nieuwkomer, Marijn van den Berg. Die ook heel goed goede sprint rijdt. Maar ook voor een etappezege in de Tour? Ja, kleine kans. Maar Groenewegen dicht ik de kans het grootste qua sprints, zeg maar. Ja. Andere Nederlanders dan niet op de sprint natuurlijk van de Poel, maar ja. En Koen, want als je dan naar Mathieu van der Poel kijkt, welke etappes denk je dat hij heeft aangestipt in zijn agenda? Nou, ik denk dat hij misschien zelfs meteen de eerste al wel aan zal hebben gestipt. Nou, volgens mij heeft hij zelf gezegd dat hij dat niet zag zitten, die eerste. Maar ze zwaar, maar misschien ben ik verkeerd. Oh ja, rookgordijn. Ja. Ja, het is zeker lastig. Maar als Van der Poel goed is, dan kan hij dat echt wel. Daar ben ik wel heel erg van overtuigd. Maar ja, verder zijn er nog zeker wel meer kansen. Etappe 2, daar zit wel echt een lastige klimmetje ook in de finale. Die ook altijd in de Giro dell'Emilia zit. Het is een hele mooie klim, maar wel heel lastig en stijl. Dus daar wordt het lastig voor hem. Maar wie weet kan hij dat ook. En daarna moeten we toch wel wat verder gaan kijken. Want dan heb je eerst een hele rits met vlakke ritten en bergritten. En dan wellicht die gravelrit. Hè. Dat kan hem ook heel goed liggen. Moet je even uitleggen, 9. Die gravelrit. Leg even uit. Ja, het is een rit dus met hele stukken gravel erin. Het is echt door de champagne streken. Het is wel hele extreme gravel hoor. Het zijn niet hele mooie white roads zoals je die in de Strade Bianche hebt in Italië. Dit zijn echt wel redelijk grove sectoren. Hè? Maar ook nog een beetje op en af. Het is een hele lastige regio daar voor het fietsen. Maar er zitten echt wel veel stroken van gravel in. Neem je dan dikkere banden eigenlijk als wielrenner? Ja, absoluut. Ja, andere wielen, andere banden, dat is wel van belang. Ik denk niet dat er heel veel ploegen of renners tegenwoordig met andere fietsen gaan rijden. Maar die fietsen nu zeker met die schijfremmen, die kunnen vrij makkelijk wat bredere banden hebben. En dan rijden de meeste renners toch liever met dezelfde fiets. En dat kan ook best in die rit. En klunen? Ja. Dus gewoon even... Dat kan ook. Ja. Ja, even een stukje lopen. Ja. Ja, bedoel, dat zal misschien nog wel gebeuren als er een valpartij is hier of daar. Maar over het algemeen is het beter om gewoon op de schaats te blijven. Okay. Ik moet meteen weer aan Chris Froome als het toch blijven. Ja, bij jou, dat is wel een nadeel van jouw vragen. Je weet nooit of je de absurdistische kant of de serieuze kant op gaat. Ik gooi iets in de absurdistische kant, maar hij ging er goed in mee, Koen. Dus het was geen serieuze vraag. Nee, zeker niet. Maar het was wel een goede vraag. Ja, uiteindelijk bleek het wel goed te zijn. Zie je, zo weinig verstand heb ik ervan. Of geeft Koen ook gewoon absurdistische analyse? Ja, dat is ook nog kunnen. Zo. Ja. Ik zit wel met die rookgordijn een beetje, want dat hoor je natuurlijk. We hebben het nu al twee keer genoemd, ja. Ook al met Steven Dalebout. Is dat nou serieus een ding? Gaat er iemand denken omdat Van der Poel vandaag zegt, nou, ik laat die zaterdag, het is een beetje te zwaar. Is er één renner die hem daardoor onderschat? Nee. Maken wij er dan niet een veel te groot ding van? Nee. Hoezo niet? Hoezo kan dat twee keer nee zijn? Het hoort erbij. Het is echt wel... ook als je een Vingegaard ziet en hoort... En als je zijn interview dan hoort... Dan hoor je inderdaad van... Ja goed, ik had eigenlijk meer tijd willen hebben. Kijk, een renner is altijd in twijfel daarin. Die had altijd meer tijd willen hebben... om zichzelf klaar te stomen. In mijn inziens... Ja, is zo'n render, is hij er gewoon klaar voor? Maar wat is het nut ervan om dat te zeggen? Ja, het nut ervan om zeg maar de druk niet op jou te vestigen. Mm. Zo gezegd. En op de ploeg natuurlijk. En ja. Ja. Want je zou een voetbaltrainer is denk ik veel sneller geneigd om te zeggen... we geloven in onze eigen kracht en we knallen er volop. Mm. Waarom is dat bij het wielrennen nu niet zo snel spreeklijn? Nee, dat is echt om een beetje te downsizen. Dat je het niet te groot maakt en dat jongens zegt te veel druk opleggen... in de zin van het moet hier en het zal hier terwijl het wel moet en de druk er dus ook wel is. Ja, maar je wilt het niet te veel meegeven... want intrinsiek zijn die renners toch wel gemotiveerd genoeg... als ze weten, het gaat hier om een toeretappe en het gaat hier om een zege. En het gaat hier dus in die wedstrijd en om die spanningsboog... 5 uur, 6 uur, wat zo'n etappe duurt... constant op die spanning te houden, is heel lastig. Is het ook een beetje de cultuur van de sport, Koen? Ja, ik denk het wel. Ja, het is natuurlijk wel wat anders als met een voetbalwedstrijd... waar je natuurlijk twee ploegen hebt die tegen elkaar rijden... en hier zijn het of tegen elkaar spelen. En hier zijn er natuurlijk heel veel meer ploegen die tegen elkaar rijden... En dan heb je natuurlijk ook met bepaalde tactieken te maken. En als Van der Poel zegt, het is te lastig voor mij... dan gaat hij natuurlijk alvast zorgen dat zijn ploeg niet op kop hoeft te gaan rijden. En dat is tactisch gezien natuurlijk slimmer... want dan heeft hij wellicht in de finale wat meer hulp over. En in die zin gaat hij ook niet te vroeg zijn mannen al kapot rijden... want ze zullen nog wel vaker aan de bak moeten... want ze hebben dan natuurlijk ook een hele goede sprinter... Dus ik denk dat het van belang is voor die ploeg van Van der Poel... dat ze het gewoon eigenlijk een beetje rustig aandoen in het begin. En dan kan hij misschien in de luwte toch gewoon zijn eigen koers rijden. Ja. Nu is het zo dat Van der Poel ook meedoet aan de Olympische Spelen. en dan is natuurlijk de vraag of hij de hele Tour uitrijdt. Want de Tour eindigt op 21 juli... en de wegwedstrijd bij de mannen op de Olympische Spelen is op 3 augustus. Dus de vraag is dan, ja, als hij hem niet uitrijdt... heeft hij meer tijd om te herstellen en meer kans op goud. Wat denken jullie, wat denk jij, Tom? Ja, ik denk dat het te eergevoelig is om niet uit te rijden zonder reden. Dus als hij geen geldige reden heeft om uit te stappen... dan denk ik dat hij gewoon doorrijdt. Ja, maar Koen, kan je de Tour dan beschouwen als een trainingsinspanning... voor de Olympische Spelen? Kan dat? Ja, ik denk dat hij dat best wel af en toe in zijn hoofd zal hebben op een gegeven moment. Maar ik denk zeker dat je de Tour kunt uitrijden... en dan ook weer heel goed kunt zijn een krappe 2 weken later. Dus ik ben me wel van overtuigd dat hij ook denkt dat het goed is voor hem... om de Tour uit te rijden. Maar ja, als het op een gegeven moment een keer ergens wat lastiger wordt... of hij heeft misschien een lichte blessure of ziekte... dat hij dan wel zal denken, misschien is het beter om even eerst naar huis te gaan en te herstellen... Dus dat zal wel in zijn hoofd meespelen. Maar als alles goed gaat, dan ben ik er wel echt wel van overtuigd... dat hij door blijft gaan tot het einde. Nou, ik heb hier alle schema's van de toeritappers voor me. En als ik dan kijk, dan begint hij al vrij zwaar. En dan heb ik toch ook de indruk dat hij zwaarder is dan andere jaren. Maar is dat een goede indruk of is dat een verkeerde indruk? Dat is zeker een goede indruk. Hij is gewoon echt zwaarder. Nou ja, hij begint super, super lastig. De eerste rit, tweede rit is ook lastig. Derde... Vlak vierde. Bijna naar het dak van de Tour al met 2600 meter waar ze naartoe gaan. Dus het is dak, echt al het dak van de Tour is bijna de hoogste berg die ze gaan beglimmen. Oké, leg ik even uit. Dat noemen ze. Peter zei dat ook. Dat weet zij ook. Gelukkig wel. Klunend naar het dak. Maar dat, dus ik zie het echt wel dat die jongens die moeten er meteen staan. En jongens die goed zijn, die willen daar meteen hun voordeel mee doen. En jongens die er misschien nog in willen groeien. Als jongens die bijvoorbeeld in Baskenland gevallen zijn. En nu nog in die opbouwende lijn zijn. En hopen dat ze maar beter worden in deze Tour nog. Ja, die zullen daar toch, toch een... Maar is dan ook een ideale Tour voor een vroege beslissing? Dat zou kunnen, ja. Zeker voor een Pogacar die uiteraard goed uit de laatste week is super zwaar, hè? En we eindigen met een weet tijdrit. Ik, maar alle voordeel wat hij al heeft, dat kan hij verdedigen. In plaats van dat hij in aanval moet. Ja. En een renner zal daar eerder kiezen voor die verdediging dan dat hij nog in aanval zal moeten. Want Koen, tot slot, wat natuurlijk meteen opvalt, is dat hij door de Spelen die Tour niet gaat eindigen in Parijs, maar in Nice met ook een tijdrit. Hoe anders gaat dat deze Tour maken? Ja, heel anders. De beslissing kan echt op de laatste dag vallen. En dat hebben we natuurlijk nog niet zo heel vaak meegemaakt. In Parijs is het eigenlijk vaak een beetje een optocht richting de finish. En is het klassement al gemaakt. En dat zal echt wel heel anders zijn als je sowieso kijkt eigenlijk naar de laatste drie ritten. Dat is bizar lastig. Dus er kan nog zoveel veranderen in dat laatste weekend. En ja, een tijdrit op de laatste dag. Het is wat nieuws, maar op zich vind ik het wel leuk als ze... dan toch moeten uitwijken van Parijs vanwege die Olympische Spelen... dat ze er dan ook heel iets anders van maken... en het dan ook echt lastig maken. Dat heeft wel een mooie nieuwe dimensie. Oké, Koen, een veilige en een goede Tour toegewenst tot in de studio. Schakelen we vlak voordat we naar het NOS-journaal gaan... met Annette Schut nog even naar Ronald Snijders... voor de laatste clichés van de afgelopen 5 minuten... Heb je er één gehoord? Of, Nou, het dak. Nou, ik zat ondertussen te denken, hoe gaat die... Dat is eigenlijk meer een idee. Is het niet leuk dat ze bij de finish... dat ze met z'n allen in een net moeten rijden? Dat zal ik ineens te denken. Want nu is het gewoon, ze gaan over een finishlijn. Maar dat er aan het einde een net is waar iedereen in rijdt. Is dat eventueel nog iets waar we over na kunnen denken met z'n allen? Uitstekend idee. Een soort van... Je moet je ook een schans voorbouwen, toch? Anders dan val je op het asfalt. Ja, dan moeten we nog even hier verder over brainstormen. Ik denk dat we verder aflopen. Ja. Want ik vind wel een beetje... Anders blijft het zo saai, toch? Ja, eentonig, elke dag hetzelfde. Ja. Ga je kijken? Ja. Nee. Luisteren? Nee. Jammer. Ja. Maar ze hebben wel hun best gedaan, toch? Op die manier. Ja, nee, zeker. En mensen zullen het vast heel erg leuk vinden ook, toch? Ja, zeker. Ja, toch? Ja. Goed, zo meteen kunnen we het omdraaien. Want dan gaan we het over jouw voorstelling hebben. NPO Radio 1. Annette Schutters hier met het NOS-journaal. Steeds meer landen maken zich zorgen over de situatie over een gewapend conflict in Libanon. Zo heeft de VS zijn burgers opgeroepen reizen naar het land te heroverwegen. En Frankrijk zegt extreem bezorgd te zijn. De beschietingen op de grens tussen Libanon en Israël zijn de laatste dagen toegenomen, met Hezbollah aan de Libanese kant van de grens. In Slowakije zijn 5 mensen omgekomen bij een botsing tussen een trein en een bus. Het gebeurde bij een spoorwegovergang in een plaats in het zuidwesten van het land. Hoe het zo mis kon gaan, is nog niet bekend. Mark Rutte geeft zichzelf als minister-president net een voldoende. Tegen het NOS Jeugdjournaal zegt hij zichzelf een 6... of misschien toch een 6,5 te geven. Volgens hem ging wel veel goed met hem als premier, maar niet alles, zei hij op vragen van kinderen. En een militaire oefening in Zeerijp heeft enkele bewoners van het Groningse dorp de stuipen op het lijf gejaagd. Militairen die reden een oefening en ze reden de oprit van een huis op en losten daar schoten. Langs de lijn en omsteken. Schrik je toch dood? Ja. Dat lijkt me ook, inderdaad. Dat ook. Goed. Dankjewel, Annette. Aan tafel Tom Velers en dus Ronald Snijders. We gaan het praten, Ronald, over jouw nieuwe voorstelling. Je maakt vaak voorstellingen over fictieve onderwerpen of over andere mensen. Nu voor het eerst over jezelf. Als mens heet het. En het is ook nog eens je eerste nieuwe voorstelling sinds het winnen van de Nederlandse Oeuvreprijs voor al jouw theaterprogramma's. Dat was in 2021. Laatste voorstelling, een avond met mij, was onlangs nog op televisie. Te zien. En dat is de laatste van 5 voorstellingen. Met de boekenbon. Met de boekenbon. Met de boekenbon. Boekjes boek. Met de boekenbon. Boekjes boek de bus. De bus. Met de boekenbon. Boek de bus. Dan onder de bus. Dan onder de bus. Met de boekenbon. Onder de bus. Wat is dit, Ronald? dit is een gedicht. Een soundcheck van een drumstel. Onder de bus. Dus je moet er naar luisteren alsof het een soundcheck van een drumstel is. Ik hoor heel veel mama appelsapjes tussendoor. Ja. Ik vind het heel grappig, maar wil je me meenemen in jouw hoofd naar het ontstaan van dit gedicht? Nou, dat is misschien wel. Ik heb een show gespeeld, die show heette Welke Show? Is nog steeds heel veel vraag naar. En die speelde ik met een drummer. En een toetsenist. En die drummer die moest natuurlijk soundchecken van tevoren. Maar dat is binnen de drumwereld. Die moeten ook zichzelf aanleren hoe ze bepaalde drumloopjes moeten doen. En Poffertjes Krekkertjes. Poffertjes Krekkertjes, Poffertjes Krekkertjes. Dus die bestaat al. Oh, maar dat is echt zo. Dat is echt zo. En, dat vraagt er voortaan even bij bij jou als je wat zegt. Dat is misschien handig voor de mensen. Ja, ik moet even zeggen, dat is dus echt zo. Poffertjes Krekkertjes. En er was er nog eentje. Onder de douche. Onder de douche. Onder de douche. Dus dat is een bestaande. En toen dacht ik, hey, daar zou je eigenlijk toch veel meer mee kunnen doen. En toen zat ik op de fiets. Toen ik reed door Amsterdam. Ik met een boekenbon. Dacht ik, met een boekenbon. Met een boekenbon. Met een boekenbon onder de douche. En toen dacht ik, hey, en de kakatoe kakt. De kakatoe kakt onder de douche. Nou ja, en dan ga je dus verder. Ja, maar zit je dan niet... Als je die inspiratie op de fiets wel niet vandaan kunt halen. Ja, of onder de douche heb ik ook vaak... Ik zou heel erg hard om mezelf moeten lachen. Als dit in mijn hoofd... Ik zou mezelf op tappen met zo grappig vinden. Ja. Ik bedoel, heb je dat zelf dan? Nou, je bent natuurlijk sowieso altijd je eerste publiek. Als ik het zelf niet leuk vind in eerste instantie... dan denk ik ook niet dat iemand anders het leuk vindt. Ik heb een bepaald soort humor. Nou, dat vindt ook lang niet iedereen leuk. Maar ik moet het zelf in ieder geval wel leuk vinden. En op een gegeven moment ben je natuurlijk een voorstelling aan het spelen... en dan weet je eigenlijk al niet meer... dan moet je zelf natuurlijk niet meer om lachen. Omdat je natuurlijk al zo vaak hebt gehoord. En dan zie ik het voor me dat je dan bij de eerstvolgende voorstelling... naar die drummer loopt en dan zegt van, ik zat op de fiets. Is dat zo gegaan? Dat kan ik me voorstellen. Nou, hij heeft dit toen... Nee, want ik heb dit pas later, toen die tournee met hem afgelopen was... heb ik dit bedacht. Dus dat is op de een of andere manier blijven hangen. Je blijft, ja, dat zijn dingen die in je onderbewuste dan door blijven spelen, denk ik. Okay. Maar het zijn rare dingen. Je leest iets en je leest het verkeerd... En ik las bijvoorbeeld, ik zag een tijdschrift liggen... en daar stond vlinderstruik. Stond er op het woord vlinderstruik. En toen dacht ik, hé, dat lijkt heel erg op vlinderstrik. En toen dacht ik, dat is een gedicht zonder u. Zonder u zou een vlinderstruik een vlinderstrik zijn. En als je dat dus... Dan ga je dus... Dames en heren, nu het gedicht zonder u. En iedereen denkt ook zonder mij. Nee, zonder u. En dan is, dus, maar dat zijn gewoon... Ja, ik kijk ook vaak naar woorden. En wat zit er in een woord? En wat kun je daarmee verder nog doen? Het is gewoon een antenne, juist. Dan. Ja, en dat kun je natuurlijk versterken. En dat kun je ook wel uitzetten. Maar ja. Nu een nieuwe voorstelling. Als mens, hoe anders wordt dat dan die voorstellingen die je al gemaakt hebt? Nou, ik heb eigenlijk altijd voorstellingen gemaakt... inderdaad totaal fictief, nonsens, vanuit taal spelen... met eigenlijk niks autobiografisch. En eigenlijk als je kijkt naar wat cabaretiers over het algemeen doen... dan nemen ze hun eigen leven als uitgangspunt... en wat ze hebben meegemaakt en wat ze ergens van vinden. Mm-hmm. En dan gaan ze materiaal maken. Heb ik nog nooit gedaan. Waarom niet? Eigenlijk omdat het bij mij toch uit iets anders komt, denk ik. Het komt, wat ik zeg, absurdisme. Dus het gaat bij mij meer om een wereld creëren... om mensen op het verkeerde been te zetten... om van verwachtingspatronen af te gaan... en op een andere manier te gaan kijken naar dingen. Zo, dat is wat ik heel erg leuk vind. En niet zozeer een mening uitventen of ergens over iemand in een hoek zetten of zo. Dat is voor mij allemaal niet zo... Dat vind ik niet zo leuk, eigenlijk. Dus maar ik dacht, ja... Ik heb nu 15 jaar programma's gemaakt. Ik moet eens iets nieuws gaan doen. Dus voor mij is dit een totale revolutie. Om gewoon te denken, wat heb ik meegemaakt en wat kan ik daarmee? Ja. En het begon eigenlijk met dat ik dacht... Ik had van mijn moeder gehoord, want ik wist, was zelf even vergeten... hoe ik geboren ben. Ik ben geboren in een stuitligging... Dat is dus allemaal echt waar wat ik nu vertel, hè? Dus ik lag zo verkeerd dat het eerste wat van mij naar buiten kwam, dat was mijn scrotum. En dus de dokter zei ook, dan zou je hem hebben, de zak. maar ik lacht zo verkeerd dat in het ziekenhuis de dokter ook allemaal co-assistenten en artsen in opleiding erbij vroeg. Dit wordt een geboorte. Dit maak je niet vaak mee. Maar het is ook gevaarlijk, toch? Het is ook gevaarlijk. Mijn moeder had ook zwangerschapsvergiftiging, dus ik zit nu grapjes te maken. Maar terwijl mijn moeder daar lag te bevallen, was er een publiek. Dus eigenlijk ben ik al meteen... Mijn eerste opkomst was al met publiek, wil ik maar zeggen. Dus, en dit is dus, het lijkt een grap, maar het is echt waar. Ja. Maar is het alleen een manier om gewoon een nieuw terrein aan te boren en weer ergens anders grappen over te maken? Of was het ook dat je dacht, joh, ik sta nu al zo lang op het podium. Nu heb ik zelf ook wel wat te vertellen. Is er iets gebeurd in je hoofd dat ik ga toch iets anders doen? Nee, het is meer van de voedingsbodem anders maken. En kijken of ik het kan. Ik was gewoon geïnteresseerd, benieuwd om het onderzoek te doen. Om iets te vertellen wat er gebeurd is. Of dat bij mij past. Ben ik een verhalenverteller? Kan je het? Nou ja, dat is aan de mensen natuurlijk. Maar ja, maar vond je het zelf leuk? Ja, ik vind het heel leuk om te doen. Het wordt ook iets anders, want dan nog steeds zit de nonsens erin. Want ik ga nog steeds rare gedichten voorlezen en nieuwe woorden introduceren. Dat gaat allemaal nog steeds wel door. Maar het krijgt nu ook weer een andere... Want je weet niet wat nou waar is en wat niet waar. Wordt eigenlijk daardoor weer spannender en interessanter, denk ik. Dat kan Robert niet hebben. Jawel hoor. Nee, maar je zei net wel iets interessants. Je zei van, eigenlijk was ik het afgelopen jaren... Ik heb over je gelezen en daar zei je dat grappen maken eigenlijk is iemand anders zijn gedachten of iemand anders op het verkeerde been zetten. Dat is eigenlijk wat een grap eigenlijk inhoudt. Ja. Dat zei je net ook. Je zei net ook, ik heb mensen op het verkeerde been gezet. Ja. Maar nu ga je heel wat anders doen. Dus is het dan voor jou niet moeilijk om dan toch mensen op het verkeerde been te zetten door autobiografisch een voorstelling te maken en te spelen? Nee, want ik verzand daar natuurlijk toch nog steeds in. Als ik een normaal verhaal ga vertellen, zal het toch ergens... dat neemt toch een verkeerde afslag, omdat in mijn hoofd die associaties niet stoppen. Dus dat blijft... Het is alleen nu zo dat er ook echt een werkelijkheid mee gaat doen. Ja. Dat vind ik eigenlijk wel veel leuker nog. Ja. Je bent opgegroeid in Amersfoort. Ja. In volgens mij, dat is toch de leukste stad van Europa? Gekozen. De leukste stad van Europa? Serieus? Dat is de mooiste? Ik ga het zo gelijk opzoeken. Oh. Ja, volgens mij, niet zo gek lang geleden. Nou, ik vind het schitterend. Dat zou kunnen, trouwens. Ja, dat staat me trouwens ook wel iets van bij, inderdaad. Maar wat voor invloed heeft het geboren worden in Amersfoort gehad? Want het heeft wel een enorm theaterverleden, natuurlijk. Met de Flint en met de straattheater heel erg veel. Ja, nou, ik was dus nooit... Wij gingen nooit naar theater. Dus het was een beetje saai. Ik heb een beetje... Het was een hele normale... Je was ook alleen eenzaam kind? Eenzaam kind. Help me even, hoe zeg je dat nou? Gewoon alleenstaand? Enig. Volgens mij is de enigst. Begin jij ook absurdisme in te passen? Ik was een eenzaam kind. Bij de geboorte al. Is het nu waar? Ja, ik woonde alleen in een huis zonder ouders. Dat was, ik heb een hele normale jeugd gehad. Dus het was een soort verveling eigenlijk. Ja. En vanuit die verveling ben ik dingen gaan maken. Daardoor kon je een hele eigen... Ook als je enig kind bent, ga je vanzelf... Dus ik ging dus allemaal dingen maken. Ik ging rare stukjes schrijven. En ik ging, de schoolkrant, toch? De schoolkrant. Ja. En ik was dus inderdaad, wat ik je net ook vertelde... van André van Duin fan. Dus de Dik voor elkaar show ging ik zelf ook thuis maken. Had van die zo'n dubbel cassettedek. Kon je je ene stem je stem opnemen. Goedenavond allemaal, leuk dat jullie er allemaal bent. Gezellig, hè? Ja, ja. En dan kon je eroverheen. Ja, dat is wel even... Dus je kon echt je eigen Dik voor elkaar show doen. En ik maakte dan natuurlijk in mijn eigen dingetjes ervan. Oh, maar Joop, ja. En zo kon je een hele wereld creëren. En niemand die dat ooit gehoord heeft en die er last van had. Alleen de buren misschien. Door het geschreeuw. Maar dat is dus... Ja, je kunt een hele wereld optrekken. En dat ben ik eigenlijk blijven doen. Dat vind ik zo grappig. Ik ben zo blij dat ik nog steeds... ben nog steeds 13 of 14. Wat dat betreft. In wat ik aan het maken ben. Ja, is toch mooi eigenlijk? Ja. Ja, vind ik wel. Wanneer was het eigenlijk nou goed als je iets voor jezelf had gemaakt? Dus je had iets gemaakt. Je had André van Duin, doe je trouwens wel uitzonderlijk goed naam, moet ik eerlijk zeggen. Zeker die Dik voor elkaar, André van Duin. Ja. Maar wanneer, als je het dan terugluistert, wanneer was het dan voor jou goed? Wat moest erin zitten om goed te zijn? Maar over welke periode heb je... Over de periode André van Duin. Want dat legt wel de basis natuurlijk voor de rest van je carrière, lijkt mij. Nou ja, ik heb dingen teruggeluisterd. Ik dacht dat het leuk was, maar dat is natuurlijk eigenlijk nu... Nee, maar dan gaat het dus juist om het moment dat je dacht dat het leuk was. Ja. Wat zat er dan volgens jou op dat moment in? Jeetje, dus nu moet, vraag je me eigenlijk om het te verplaatsen in hoe ik als 30-jarige... Ja, in mezelf. Maar daar gaat je voorstelling als ook mens, over. Als ja, mens. Zeker. Ja. Ik help je even. Ja, nee, oké. Ik vond dat, waarschijnlijk dat ik dacht toen, want dat was natuurlijk het allerhoogste, dat was André van Duin, dus wat het meeste daarop leek, denk ik dan of zo. Wat ik toen dacht. Je hebt het nooit aan het publiek gedaan, bijvoorbeeld. Die bandjes laten horen. Ja, André van Duin nagedaan of. André van Duin nagedacht. Ja, als 14-jarige of 13-jarige om te kijken of mensen om je lachten of zo. Ja, zo begon het. Ja. Dus in de klas deed ik André van Duin na. En, en ik stond als te playbacken met een cassettedekje bij de supermarkt. Stond ik André van Duin. Hallo, hallo, wij zijn de heidezangers. Stond ik te playbacken, zeg maar. En iedereen liep door. Dus ik vermaakte me wel. Weer een eenzaam kind. Ja. Tom, ga jij vaak naar het theater? Nee. Nee? Nee, maar dus ook, is dit gewoon payback voor de Tour de France ook, desinteresse? Of? Nee, echt niet. Nee, dat zit er bij mij dus weer niet in. Nee. Theater niet, maar ook musicals niet. Concerten niet. Nee, dat sport. Zit er gewoon bij mij niet in. Het is echt sport-minded. Dus sportwedstrijden, maar dat is ja, sport deed ik dus helemaal niet. Nee. Ja, lekker, zo leren we wat van elkaar. Maar Tom, ik vond het wel grappig. Jij zei wel meteen net toen Ronald zei... Ja, ik zat op de fiets en toen kwam dat drumgedicht zo in mijn hoofd. En dat is het idee dat mijn inspiratie begon. Is dat voor jou echt een moment dat je gedachten ergens anders uitkomen? Ja, zeker weten. Ja. Heb je een voorbeeld waarvan ik denk, nou, als ik fiets, dan los ik dit soort dingen op? Ja, dingen oplossen, maar ook wel inderdaad ingevingen krijgen. Als ik druk ben geweest of veel in mijn hoofd heb gehad, dan dat lost echt een uurtje fietsen, lost dat weer op bij mij. En ook tijdens de Tour de France heb je dan ook nog steeds dat je dat ook nog steeds kan doen? Dan zit je vol in een wedstrijd en dat is echt iets anders. Wel op een rustdag tussendoor, of dat je naar een rit eventjes last trapt en eventjes gedacht op nul. Dan is het even een soort van afschakelen. Maar kun je die scheiding altijd zo strikt maken? Is het nooit dat je in een toeretappe zit en dat je denkt, ik moet nu heel geconcentreerd zijn, maar dat je gedachten eigenlijk ergens anders zitten? Ja, zeker. Ja, zeker. En wordt ook wel gelachen en geduld, hoor. Op zogezegde wandeletappes. Dat we grappen onderweg maken en van alles. Want heel veel mensen denken van, ze flitsen langs ons heen, maar renners zien bijna alles wat langs de kant gebeurt als er maar rustige momenten zijn. Ja. Als er vol gas wordt gegeven, heb je dat allemaal niet door. Maar anders. Heb je wel eens een keer van het lachen dat je bijna denkt, ik val nu van mijn fiets? Tijdens het. Ja, zeker. Tijdens gewoon echt. Ja. Ja. Hij is echt serieus nu. Hè? Ja. Ja, nee, zeker. Ja. Ja, dat is één moment en die kan ik hier niet op de radio. Ja, come on. Dus kom op, Tom. Dit kan echt niet. En dan ook nog zeggen, die vertel ik buiten de uitzending. Nee, daar wordt een luisteraar blij van. Nee, dat was fluisterend. In het Duits dan, hè. Oké. Okay. Want ja, we hadden natuurlijk Duitse teamgenoten vroeger. En toen was er inderdaad iemand langs de kant. Tommeke koek van die goeie mups naar blauw links. Toen keek ik inderdaad. En ik weet nog goed dat Vincenzo Nibali, die reed achter ons. En die zag ook waar wij naar keken. En die zat hoofdschuddend met zijn hele trui. Oh nee, die sprinten zo. Er stonden gewoon mooie vrouwen langs de kant. Ja, inderdaad. Ronald Snijders. Ja, we waren even aan het googelen natuurlijk ook. Want we googelen altijd iedereen. Ja. Toen kwamen we in één keer een heel andere Ronald Snijders tegen. Ja. Ja, deze. Wist je dat hij bestond? Iedereen weet toch wie Ronald Snijders is? Maar wist jij dat hij bestond? Ja, ik wist het wel. Nou ja, kijk. Toen ik met de middelbare school zat, hadden we de schoolbibliotheek. En had je de pop-encyclopedie. En daar ging ik dan in kijken. En op een gegeven moment zag ik daar dus Ronald Snijders. Een Surinaamse man. Foto uit 1975. Fluitist, Ronald Snijders. Dus die heette precies zoals ik. En ik wilde toen al artiest worden. Maar ik dacht, ja, deze Ronald Snijders, foto 1975, dat zal wel. Daar heeft niemand meer last van. Maar die man, die is eigenlijk de laatste jaren populairder dan ooit ongeveer, is in de 70 al. En hij is natuurlijk een Surinaamse, hij is een jazzlegende. Hè? Dus echt, hij is prijzen gewonnen. Echt een grootheid. Ja. De Boy Edgar prijs, de grootste prijs geloof ik op jazzgebied ook. Ja, meer gevolgd ook inderdaad. En dus het is wel leuk, want we werken dus allebei onze naamsbekendheid. Hij op zijn manier. Dus hij heeft ook RonaldSnijders.nl is ook van hem. Dus mensen denken dat als ze mijn tour willen zien, dat ze op RonaldSnijders.nl krijg je zijn tour te zien. Heb je wel eens mensen in de zaal die verwachten dat er een fluitist op het podium stond? Ik denk dat de helft van mijn publiek bestaat gewoon uit mensen die eigenlijk een fluitconcert hadden willen zien. Dus het helpt wel gewoon met de zaalbezetting. Ja. Heb je hem wel eens ontmoet? Ja, het is een ontzettend aardige man. Mm-hmm. En toen zei hij ook dat hij ontzettend van mijn naamgenoot. Ja, leuk. Ga je nu wat doen samen? Dat is toch fantastisch? Ja, dat zou wel leuk zijn. Heb je daar ooit over nagedacht? Ja, we hebben het er wel eens over gehad. Ronald Snijders, misschien iets te veel. Er is trouwens ook nog een Ronald Snijders met elektrotechniek. Die heeft een busje, dus Ronald Snijders elektrotechniek. Is gewoon zo'n elektricien. Dus misschien moeten we met z'n drieën dan op pad. Dat hij de techniek doet. Het Snijders trio. Ja. Of dat jij het stemmingsgedichtje bedenkt voor Ronald Snijders. Zoals je bij een drumstel kan. Een drumstel van, ja, dat zou kunnen. Zou het kunnen met een fluit? Nou, met een fluit wordt lastig. Nee, ik hoe stem je een fluit? Hoe stem je? Nee, daar valt niet zoveel. Hoe je een fluit stemt. Nee. Maar goed, je hebt van alles verstand. Toen kwamen we ook nog tegen dat je het Radioland eigenlijk een beetje een spiegel voor wilde houden. En dat je in één keer met een zomerhit bent rondgegaan, deze. Van een zomer. Niks of niemand rijmt er nog, behalve ik. Ja, dit is toch een zomerhit? Is dit een persoonlijke titel? Of is dit? Sorry, wat? Ik hoor revalideren, ik hoor scheiden, ik hoor... Gebroken been. Komt er nog een... Nou ja, dit is het einde van het nummer. Maar dit zit nu al in je hoofd, toch? Ja. Ja, dat is de bedoeling. Ik kijk over even naar twee mannen die Radio Tour de France gaan maken. Van de zomermuziek. Dit is van vorig jaar. Van vorig jaar. Maar het is niet opgepikt. Dus daar baal ik van. Misschien kun je er nog iets aan doen. Dat heeft Radio Tour de France niet gehaald. Nee. Waarom niet? Robert, wat is hier mis mee? Ja, jongens, ik praat alleen maar verslaggever en plaatjes aan elkaar. Meer doe ik eigenlijk niet, hè? Maar het is natuurlijk ook een beetje satire. Maar wat zit hierachter? Ik vind het wel leuk eigenlijk. Ja, ik dacht echt, ik heb een zomerhit geschreven. Dus dat kan je hebben, hè, dat je soms iets hebt gedaan. Is het een beetje het idee van, we hadden dat Salsa Tequila liedje 5 jaar geleden of zo. En dat was ook in het Spaans helemaal niks. Comedians ook. Dacht je ook, dat kan ik ook? Nou ja, het is allemaal. Het is ook ik ga zwemmen in Bacardi Lemon. Gaat ook nergens over, toch? Ja, maar dat is geen cabaretier. Dus dat is gewoon als hele serieuze proza opgeschreven. Dat is serieus, precies. Ja, dan moeten we even goed... Mart Hoogkamer. Topper en een briezer. En een Nes had je vroeger ook, weet je wel. Dus ik zat een beetje in die hoek te denken. En ik had gewoon, ik had dit nummer gemaakt. En ik ben het ook echt. Ik dacht, ik wil dat ook echt moeten klinken als de zomerhits van nu. Mm-hmm. Dus dit is echt de bas die je hoort, is de bas van Dua Lipa en van haar laatste plaat. Dus ik heb het echt wel... Het is echt gejat ook. Nee, het geluid, de sound. Ja. Ja, want waarom moet dan... Jij gaat dan met de ogen van een cabaretier naar de zomerhit kijken. Wat valt je dan op? Die bas dus, de Dua Lipa bas? Ja, het moet een beetje een disco sound zijn. Na, natuurlijk. Ja. Na, wat een zomer. Wat een zomer. Na, ik zag het echt helemaal voor me. Met niemand draait het. Maar waar ga je dan ook pitchen of zo? Ben je bij stations geweest? Ik ben overal geweest. Ik ben wel... Dus zat ik bijvoorbeeld bij Annemiek Scholaert bij Radio 2. Ja. En die ging hem fileren. En dan... Maar fileren echt? Ze helemaal uit elkaar halen. En dan, wat bedoel je hiermee? En daarna ik zei, ga je toch draaien? Nee. Oh. Echt? Ja, dat is heel jammer. Ja, het is op de radio geweest, dus dat ze dat... Denk je dat ze dat ook bij Mart Hoogkamer zo serieus aanpakken? Bij Bacardi Lemon? Nee, precies. Dus ik weet niet... Maar ze dachten echt dat ik een grapje uithalen. Was ook wel een beetje een grapje, natuurlijk. Maar ik dacht, waarom eigenlijk niet? Maar je voelt je enorm gediscrimineerd. Ja, eigenlijk wel. Ja, toch weer een man van witte middelbare leeftijd die dan weer er eventjes... Come on. Maar zou je het leuk vinden? Oké, stel even, we gaan even mee in jouw gedachte-experiment. Dit was opgepakt. De redactie van Radio Tour had gezegd, dit wordt onze zomerhit. Radio 2 doet mee. Vervolgens hoort het ook op Q-Music. Ja. Had je het dan ook echt leuk gevonden als we vervolgens de Vierdaagse Feest in Nijmegen hadden gebeld en gezegd, Ronald, jij bent onze man. Vrijdagavond, jij zit op het podium. Ja, had ik wel leuk gevonden, ja? Natuurlijk. Ja, natuurlijk. Maar wat is dat dan? Wat is daar leuk aan? Even oprecht vragen. Het een hele rare tekst is. Het is echt, het gaat... Ja, Het gaat helemaal nergens over. Ja, dus dan is het toch weer de absurdisme die je leuk vindt. En niet eens zozeer dat daar dan een heel publiek jouw liedje ook wel leuk vindt. Nee, het gaat om de totaal detonerende, hele rare tekst die er... we zijn het niet gewend, seks met bejaarden in een tent. Dat soort teksten komen erin voor. Het lijkt me heel erg leuk dat iedereen dat meezingt. En ik denk ook, er zijn zoveel van dat soort hele maffe liedjes op de radio. Dat denk je, iedereen zingt het mee of het is in het Engels en niemand hoort dat het raar is. Dan waarom dan dit niet? Misschien bij carnaval nog een keer herproberen dan. Bij carnaval, ja, maar dat wordt ook... Maar moet een andere refrein zijn, denk ik. Dat moet echt... Wat een carnaval. Als je zwaar dronken bent, nog mee kunnen. Ja, we kunnen neuren hier. Maar het is cirkeltje is wel een beetje rond. Want ik bedoel, die teksten van André van Duin, Angelique bijvoorbeeld, en het wonderkind dat je vroeger ook. Ja. Weet je wat het is? Ik ben een bijzonder kind. Ze noemen mij ook wel een wonderkind. Ja, precies. Dat soort tekst, dat was ook natuurlijk wel... Beetje licht absurdistisch, om maar even zo te zeggen. Dus ik had wel de indruk dat de cirkel dan wel een beetje rond is nu. Ja, maar bij Van Duin, hij scoorde hit na hit. Hè? Hij was echt een grote hitmaker. Was altijd wel een nummer 1 hit of zo. Ja. Maar dat werd ook toch gedraaid op de radio. Maar dit soort rare... Hans Theo heeft het ook wel eens geprobeerd met een plaat met komische nummers. Dat wordt toch eigenlijk niet, gedraaid. Nee. Nee. Even tot slot, want we zitten in de sportzomer. Ja. Wat wij wel aardig vonden is dat jij echt wel heel goed bent in het verzinnen van absurdistische sporten. Je pakt nu je telefoon, denk ik. Ja, want ik heb het. Als je ernaar vraagt, dan ga ik even kijken. Wil je iets? Nou, hondbal bijvoorbeeld, als ik me goed kan herinneren. Ja, ja. En netten achter de finish van de Tour. Het idee is om wat sporten... En dan wil ik even met jullie even een kleine brainstorm doen van wat eventueel een nieuwe Olympische sport zou kunnen zijn. Mm-hmm. Hondbal... Ja? Is een spel waarbij je hond de bal in het doel van de tegenstander moet zien te krijgen? Dat bestaat min of meer al, volgens mij. Serieus? Voetbal met honden, ja. Dat ze met hun neus proberen een doelpunt te maken. En het is er al, hondbal. Dus dat bestaat al. Goed, ga je ook kijken? Zal het ook Olympisch zijn? Dan, zolang je met die paarden kan springen, kunnen honden ook wel gaan voetballen, toch? Paarden heb ik hier. Paarden badminton. Met lichte rackets staan twee tegenstanders, een paard of zebra, over een hooggespannen net. Ja, leuk. Even Marianne Thieme bellen. Ja. Omturnen. Omturnen? Omturnen. Tijdens een atletiekwedstrijd steeds meer van het turnen afwijken... dat het gaandeweg een andere sport wordt. Omturnen, bijvoorbeeld hockey of zo. Dat uiteindelijk eindigt het als hockey. Omturnen zou kunnen misschien. Ja. Formule geen racen. Formule geen racen. Alles is geoorloofd om van A naar B te komen. Maar je mag geen raceauto's gebruiken. Formule geen racen. Ah, een soort crossfit. Dat is wel wat voor jou, Tom. Ja, crossfit. Graag. Zeker. Ik verstond game racen, dus ik denk dat gaan we geen met, race. Geen race. Alles mag, maar geen race. Ronald, hoe ver ben je met je nieuwe show? Ik ben nu. Ik heb nu 15 try-outs gedaan. Na de zomer om 12. Na de zomer om 12 uur. Op 12 september, dan begint mijn tour weer. Ja? En dan begin ik weer met try-outs. En dan gaat. De première is op 23 oktober in de Kleine Comedie in Amsterdam. En weet je al wat je wil? Weet je wat je gaat doen? Of is het ook nog een zomer van schaven en ideeën opdoen? Ja, ik ga nu. Het script is nu af. Want we hebben nu heel veel. Ik heb nu al heel veel. Mensen moeten al heel erg lachen. Dus daar ben ik heel blij om. Maar nu zitten we nog te kijken. Het decor en de vormgeving. En dat soort dingen. Daar ga ik deze zomer verder aan werken. Ja. Fine-tunen dus. Ja. En try-outs, zijn die ook al te bezoeken? Of zijn die kaarten allemaal uitverkocht? Er zijn nog een paar kaarten, zeg maar, heet dat dan? Als je echt wil lachen? Ja, op normalemensen.nl. Oh, je hebt dus Ronald Snijders, .nl. Maar ik ben dus normalemensen.nl. De website voor normale mensen is dan voor mij. En daar staat mijn speellijst. Ja. Overigens, Amersfoort is bekroond tot International European City of the Year. Dit jaar? Ja. Zo. Nou, geweldig. Nou, dat is ook maar 2023. Dat is toch mooi? Ja. Daar woon jij gewoon. Nee. Daar woonde ik. Daar ben je geboren. Ja, ja. Normalemensen.nl. En als mens gaat dan dus vanaf september de theaters in. Dankjewel dat je er was, Ronald Snijders. Dank ook dat jij er was, Tom Velers. Veel plezier in de tour. Dan gaan we jou ook veel horen tussen 4 en 6 in Radio Tour de France. En zometeen dan zijn we er weer. Tot zo. Wim Daniëls is verslingerd aan de Nederlandse taal. Dat weten we. Maar er is iets wat we nog niet van hem weten. Wat dat is, komt hij bij ons vertellen. Pijpenlijntjes van Jacob Israël de Haan is de taalschat. En comedian Jeffrey Spalburg komt. Kitty, kottie, verbreek de ketenen. Kitty, kottie.

Check hoe zoutbewust jij bent op nierstichting.nl. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Welkom terug. We gaan beginnen in het laatste uurtje op deze donderdagavond. Ja, hoe moet Oranje de achtste finale op het EK tegen de Roemenen nou aanvliegen? Straks contact met voetballer Bart Meijers, die het Roemeense spel door en door kent. En boswachter Arjan Posma, die is zometeen te gast. Dieren gaan net zoals wij ook op vakantie. Maar laten we eerst het belangrijkste sportnieuws doornemen. Het IOC heeft 22 Russische en 17 Belarussische sporters toestemming gegeven om mee te doen aan de Olympische Spelen in Parijs. Eerder verscheen al een lijst met onder meer worstelaars en wielrenners. Daar zijn vandaag ook roeiers en tennissers bijgekomen onder wie Daniel Medvedev. Beachvolleyballer Robert Meeuwse heeft zijn afscheid aangekondigd. In augustus wordt het EK in Nederland zijn allerlaatste toernooi. De 36-jarige Meeuwsen won samen met Alexander Brouwer het WK van 2013. En 3 jaar later won hij in Rio Olympisch brons. En we spreken hem zo meteen. En de Nederlandse hockeyers kunnen hun Pro League-titel niet prolongeren. Ze hebben wederom verloren van Duitsland in het landentoernooi. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. Waarna Oranje via shootouts een bonuspunt misliep. Door de nederlaag kan Oranje koploper Australië nu niet meer inhalen. 2 dagen voor de toerstart heeft Tadej Pogacar gezegd dat hij net corona heeft gehad. De Sloveense topfavoriet vertelde op een persconferentie dat hij 1,5 week geleden besmet raakte. Zo zegt verslaggever Stelen Daap. Dat hij meteen erachteraan zei, het viel allemaal wel mee. Het was niet zo erg als de eerdere keren dat hij corona had. Dus ja, het blijkt mee te vallen. Hij zag er heel erg fris uit in ieder geval. Steven Dalebout dus. Ja, de Tour die start zaterdag in Florence. Viel wel mee, hoor. Ja. Max Verstappen is nog niet van plan om over te stappen naar een andere Formule 1-team. De coureur van Red Bull Racing zei op een persconferentie in de aanloop naar de Grand Prix van Oostenrijk dat hij sowieso nog 1 jaar voor de blauw-rode ploeg rijdt. En ook Lance Stroll en Pierre Gasly blijven bij hun renstal. De Canadees Stroll blijft nog zeker 1 jaar rijden voor Aston Martin. En de Fransman Gasly tekende zelfs 1 meerjarig contract bij zijn ploeg Alpine. Voor 5-voudig Olympisch kampioen. Ellen Thompson. Ik ga even oefenen. Die kan in Parijs haar titels op de 100 en 200 meter niet prolongeren. 31 jaar is Jamaicaanse. Ze mist de Olympische Spelen door een Achillespees-blessure. En Phil Foden keert morgen terug bij de Engelse ploeg op het EK in Duitsland. De aanvaller van Manchester City verliest gisteren het trainingskamp. Volgens Engelse media was dat vanwege de geboorte van zijn 3e kind. En reist hij morgen dus weer terug naar Duitsland. Zo, die ging net goed. Ja. Nu duidelijk is dat Roemenië de volgende tegenstander van Oranje wordt, willen we natuurlijk meer weten over het Roemeense voetbal. En wie daar heel veel en misschien nog wel nog meer over kan vertellen is Bart Meijers. Hij heeft net een transfer gemaakt naar Banja Luka in Bosnië. Maar de afgelopen 4 jaar speelde hij voor het Roemeense Petrolul. Bart, goedenavond. Je bent onze spion. Voor de 8e finales, yes. Dat je het maar weet. Dat klopt, goeie avond. Ja, leg ons even uit. Roemenië heeft wel indruk gemaakt in ieder geval op dit toernooi bij sommige voetballiefhebbers. Maar hoe staat het Roemeense voetbal ervoor? Ja, dat kan je zeker zeggen dat ze indruk hebben gemaakt. Ze begonnen heel goed natuurlijk. 3-0 gewonnen van Oekraïne. Maar je bedoelt de competitie in Roemenië? Ja, eerst maar even hoe het in Roemenië zelf is, ja. Ja, nou, het is een competitie die de laatste paar jaar goed is gegroeid, vind ik. Het niveau is echt omhoog gegaan. Want de afgelopen, als we dan iets verder terugkijken, was het altijd nog wel een paar clubs die wel eens kampioen werden. En dan gingen ze failliet. Bijvoorbeeld omdat mensen hun zakken wilden vullen. Ja, het is echt waar. Ja. Maar de laatste tijd gebeurt dat niet meer. En is het niveau echt omhoog gegaan? Het niveau is wel echt flink omhoog gegaan. En, er zitten niet heel veel spelers van het Roemeense elftal voetbal in Roemenië. Maar dan nog is het niveau zeer aardig. Ja, maar er spelen er ook heel wat in buitenlandse competities. Maar ik kan me ook voorstellen dat dat eigenlijk bewijst wat jij net zegt. Dat het niveau in Roemenië omhoog is gegaan. En dat ze daarom in die buitenlandse competities terecht zijn gekomen. Maar herken jij alsnog, hè, ondanks het feit dat er ook heel veel in het buitenland spelen, herken je dan toch wel iets in de nationale ploeg van het Roemeense voetbal zoals dat in de competitie wordt gespeeld? Ja, dat zeker. Jij hebt in Roemenië wordt het heel erg gedrukt op het begrip familie. En als ik de wedstrijden van het nationale elftal zie, dan zie ik echt jongens die elke meter voor elkaar willen vechten en zich helemaal in het zweet werken voor elkaar. Dus dat is wel iets wat echt leeft in Roemenië. Ja. Jij zit zelf kort in Bosnië, maar jouw vriendin leeft nog wel, gelukkig, maar leeft ook nog in Roemenië. Hoe wordt dat succesvolle EK daar beleefd? Ja, het is zeker heel, het leeft heel erg. We zijn nou in elk restaurantje staat een grote tv aan. Op de straat worden schermen opgebouwd. Dus het is heel erg, het is super actief. Maar ook in Duitsland, volgens mij als ik het goed kan herinneren, zag ik dat er laatst, ik had een lijstje gezien en ik zag dat de Roemeense toeschouwers echt heel hoog staan op dat lijstje van dat ze de wedstrijden komen kijken. Ja. En er zijn ook heel veel Roemenen verspreid over Europa, toch? We hebben een grote diaspora. Absoluut, die zitten, ja, dat kan je wel zeggen. Ja, die zitten in elk land wel, ja. Ja. En nou is Roemenië groepswinnaar geworden in de pool met België gisteren. Nederland de nummer 3, een van de beste nummers 3. Is het dan ook zo dat Roemenië zichzelf een beetje ziet als favoriet in die wedstrijd? Oh, dat denk ik niet per se. Ik weet wel, want ze posten natuurlijk op social media posten ze interviews van de spelers. En ik spreek al best wel goed Roemeens. En als ik het begrijp, dan zie ik dat ze heel veel vertrouwen hebben voor deze wedstrijd. Maar toch zien ze ons nog wel een beetje als het grote oranje, zeg maar. En terecht vind ik ook. Maar wat ik zeg, ze hebben superveel vertrouwen. Ze zijn groepswinnaar geworden, wat je zegt. Had ook niemand verwacht. Ja, en met superveel zelfvertrouwen kan het alleen maar goed gaan natuurlijk. Ja. Waar moet Nederland nou voor oppassen bij Roemenië? Wat is de kracht? Ja, het eerste wat ik zei is de familie. Ze zijn echt een familie en ze vechten voor elke meter. Daarnaast hebben ze ook aardig wat lengte. Dus voor corners en standaard situaties. En ze hebben ook individuele kwaliteit. Bijvoorbeeld een nummer 10, Stanciu, dat een wereldgoal bij de eerste goal van Roemenië. Daar moeten we echt uitkijken, want sommige jongens, als ze één keer een momentje kunnen hebben, dan gaan ze het zeker pakken en dan kunnen ze heel gevaarlijk zijn. Dus ik denk dat de spelers van Oranje gewoon heel erg op hun hoede moeten zijn, zeker. Ja, ja. Dus nu, geen gelopen race, mochten de mensen in Nederland denken van nou, we komen goed weg in Engeland, maar Roemenië, dus Dat wordt niet zo'n moeilijke opgave. We moeten wel voor waken, begrijp ik, uit jouw woorden. Ja, absoluut. Ja. Wat ik zeg, die jongens hebben heel veel kwaliteit. Ik denk zelf zeker dat het Nederlands elftal meer kwaliteit heeft. Een stuk beter is. Maar ja, iedereen weet dat voetbal een gekke sport is. En in 90 minuten kan alles gebeuren. Ja, zeker. Jij bent van Roemenië naar Banja Luka gegaan. In Bosnië. Tot slot even over jouzelf, Bart. Hoe bevalt het in Bosnië? Ja, klopt. Ik zit er nu anderhalve week. Oh. Ik ben eigenlijk nog niet in Bosnië geweest, want ik ben gelijk doorgegaan naar op trainingskamp. Dus we zitten nu in Slovenië, maar het bevalt hartstikke goed. De jongens zijn heel open en kan alleen maar de goede kant op gaan vanaf hier. Ja, ja. Heel veel succes en veel plezier nog bij het EK. En fijn dat we je even konden spreken, Bart Meijers. Dank je wel. Ja. Goedenavond. Dank je wel. Fijne avond. Mee. En zo is het toch een beetje een avond van vooruitblikken. Want voor het eerst in de 13 dagen, of eigenlijk is het de 14e dag, is er geen live voetbal. Op het EK wordt er vandaag en morgen gerust. Dat gaf ook onze verslaggever Jan Kees van de Kun de kans om op zijn vrije dag eens een museum te bezoeken in Duitsland. Ja, het Duitse voetbalmuseum om precies te zijn in Dortmund. Goedemorgen. Möchte gerne ein Ticket bekommen. Jawohl. En dan ga ik hier eens even kijken wat die Duitsers nou toch helemaal voorstellen op voetbalgebied. Viel Spaß. Dank je. We gaan met de roltrap naar boven en dan komen we meteen aan in een ruimte. Ja, natuurlijk onmiskenbaar. Dit is het geluid dat hoort bij de allereerste wereldtitel van Duitsland, 1954. Het wonder van Bern. Die Duitse Mannschaft, Weltmeister 1954. Maar toch ook hier aan de zijkanten, iets minder prominent, maar duidelijk wel zichtbaar in de vitrines. De route die de Duitsers hebben afgelegd op weg naar die wereldtitel. En dat is niet heel feestelijk. Veel programmaboekjes en wedstrijdaffiches met de hakenkruizen erop. En dan weer iets verderop, ook heel pijnlijk. Hoewel, ja, van een hele andere orde natuurlijk. Laat dat dan in ieder geval duidelijk zijn. Maar ja, die goal van Geoff Hurst, die Engeland wereldkampioen maakte in 1966... en dus niet Duitsland, was die nou wel of niet over de lijn? No. No, 100% not. 100% not. That quick village drops on the line. Never a goal. Yeah, but you're Scottish, so you're not going to back the English, right? No. No. 100% stolen. Ja, er mag dus gestemd worden en 55% van de toch bijna 20.000 stemmers houdt het hier op. Nee, die bal was niet over de lijn. Dan loop ik snel door, even kijken. Hier gaan we niet naartoe. 74 slaan we eventjes over, want daar, ja, zie ik een grote foto van Marco van Basten ineens op een beeldscherm verschijnen. 1988 is dat, ook een telefooncel uit die tijd. Daar ga ik eens even in. En dan toets ik 0031 en... Ja, dat klinkt een stuk leuker natuurlijk. En dolle vreugde. Het Nederlands elftal speelde een fantastische wedstrijd. Maar de museumgids, ja, die is natuurlijk alweer doorgelopen. Die staat bij het door Duitsland gewonnen WK van 1990. Daar speelt einer mit, den ihr bestimmt alle kennt. Wer spielt denn damals 1990 bei Argentinien? Nee, Messi? Diego Maradona. Sagt Maradona, genau. Also Diego Maradona spielt damals mit. Genau. Und Franz Beckenbauer, der war ja der Trainer, sagt den berühmten Satz: Du gehst überall hin, wo er hingeht. Wenn er aufs Klo geht, gehst du hinterher. Het is een helder rol voor Guido Buchwald, de bewaker van Maradona. Diego Maradona gegen Guido Buchwald. Is ja keinerlei problemen voor den Diego uit het Schwabenland. En ook voor het laatste Duitse succes, het WK van 2014, is er een enorme ruimte ingericht. Maar wat wel opvalt is dat de drie Europese titels er toch redelijk bekaaid vanaf komen. Ja, die luxe, die hebben ze nou eenmaal. Oliver Bierhoff. Deutschland is Europameister. Al staat de zilveren EK-beker natuurlijk wel in drievoud in de verder ook goed gevulde prijzenkast. De schatkamer noemen ze dat hier. Er is ook nog ruimte voor nog zo'n EK-trofee. Maar ja, beter gaat hij natuurlijk over 2 weken naar Nederland. En voor de zekerheid neem ik vast een sleutelhangerversie mee uit het museumwinkeltje. Kijk, dat is een mooie vangst voor onze verslaggever Jan-Kees van der Kun. Goed, ja, ondanks dat het nog even duurt, lijkt het de afgelopen dagen al verdacht veel op zomervakantie voor heel veel mensen. De tijd om er eens even op uit te trekken, bij ons aangeschoven. Boswachter Arjen Posma. Arjen, goedenavond. Hoi. Maar niet alleen mensen gaan in de zomer op vakantie, ook dieren trekken er van hot naar her in deze tijd van het jaar op uit, heb ik begrepen. Zeker. En dan moeten we het eigenlijk even hebben over een hele bijzondere ontdekking, heb ik begrepen. Ja, dus we hebben eigenlijk een paar bijzondere dingen zijn er kort geleden ontdekt. En wat ik vooral heel interessant vond, dat is die gigantische migratie die ze hebben gevonden van de antilopen in Zuid-Soedan. Oké. Okay. Dat was bekend. Dus we kennen die migratie van de zebra's en de gnoes en dat soort dingen. Ja, over de Masai Mara, langs de krokodillen. Dat zijn ongeveer 2 miljoen dieren die op trek gaan. Kijk aan. Nu dachten ze altijd in Zuid-Soedan dat er 1 miljoen dieren op trek ging. Nu zijn ze hebben ze 300.000 vluchten gemaakt met vliegtuigjes. Alles met foto's. 300.000 vluchten. Het is een gigantisch groot gebied, is het. Dus dat hebben ze eindelijk voor elkaar gekregen. Het was ook gevaarlijk, want heel veel grote vogels die er in Afrika vliegen, die moeten heel laag vliegen. Dus, maar het is eindelijk gelukt. Blijkt dat het er meer dan 6 miljoen op trek zijn daar. Die 2000 kilometer gaan lopen op zoek naar nieuwe weidegrond. Maar ook beesten die je eigenlijk normaal gesproken niet naast elkaar zou... Alles loopt erin mee. Antilopen, leeuwen, alles loopt om elkaar heen gelopen. Dus het zijn een aantal antilopensoorten die we eigenlijk niet kennen. Want iedereen kent alleen de antilopen van waar je op safari gaat. Zoals in wat meer in zuidelijke Afrika. Maar hier is het bijvoorbeeld de white-eared cob. Dat is een prachtige antilopensoort. Daar gaan er 5 miljoen van lopen. En je hebt de tiang en je hebt allemaal dat soort gekke antilopensoorten. Maar als alles op pad gaat, ja, de roofdieren die gaan ook mee verkassen. Want als jouw voedsel zich opeens 2000 kilometer verderop gaat verplaatsen, dan loop je er maar achteraan. En de giraffen gaan mee en alles gaat mee op dit geweldige gebeuren. Maar dat is dus een soort kettingreactie. Bij welk dier begint het dan, die verre loop? Nou, het begint eigenlijk bij het gras. Want het verschil bij de in de Masai Mara, dus de gnoes en de die we al kennen, hè, van de zebra's, die grote trek, dat komt omdat het echt veel te droog wordt. En in dit geval heeft het te maken met het overlopen van de Witte Nijl. Want die Witte Nijl die loopt over, maakt enorme grote overstromingsvlaktes. En juist in die supernatte gebieden, daar houden deze antilopen zich op. Dus die lopen graag in die hele kletsnatte gebieden. Ze hebben andere hoeven, want hun hoeven die zijn, hè, ze hebben twee vingers als het ware, twee hoefjes hebben ze. Ja. Maar bij de gewone antilopen zitten die naast elkaar, bij de meeste. Maar bij deze, die moerassoorten, dan staan ze wijd open en zo blijven ze niet vastzitten in de bagger. Dus ze glissen eruit en ze hebben zelfs speciale kliertjes aan hun hoeven waar vet uitkomt, zodat ze dus heel makkelijk uit die modder terecht weer losspringen. Hun achterpoten zijn ook wat sterker dan hun voorpoten en zo kunnen ze geweldig door het water zich in dat ondiepe water kunnen ze enorm veel snelheid maken. Daar kan geen roofdier tegen op. Dus ze zitten heel veilig op die natte moerasgebieden. En waarom dwingt die nijl ze dan om steeds te verhuizen? Het is één keer per jaar overstroomt het, dan is het fantastisch. En na een tijdje begint dat weer te drogen. En dan gaan ze op zoek naar andere moerasgebieden waar ze zich... Dus het is minder, niet zozeer dat het gras op is, maar dat het water weggaat. En zij houden van die nattige omstandigheden. En hoe zoeken ze dat dan? Lopen ze gewoon willekeurig een kant op? Of weten ze op de een of andere manier waar dat moeras weer te vinden is? Ja, dat vind ik een hele leuke vraag, want vroeger was het zo... Toen dachten we dat dieren een soort speciale software hadden. Dat was het instinct en alles ging vanzelf. Ja. En tegenwoordig weten we dat dat geleerd wordt... door de oude dieren en de volwassen dieren waar je mee gaat. Dus er zullen waarschijnlijk inderdaad wel gewoon gezegd... nee, dan moet je daar naartoe, daar is nog water te vinden. Dus dat is niet iets dat ze dat onmiddellijk weten. Dat soort dieren kunnen wel heel goed op grotere afstand water ruiken. Dus zo komen ze er ook wel. Maar het zijn gewoon vaste routes die ze lopen. Ja. Dus er waren foto's van, gigantisch prachtig als je dat ziet. Zulke massa's dieren op pad. Ik had nooit verwacht dat wij het zouden hebben in deze uitzending... over de ruige dwergvleermuis. Ja, ja. Maar wij gaan het nu hebben over de ruige dwergvleermuis. Ja, en dat is best nog een ruige... Dat mannetje dat heeft een soort rock-and-roll-achtig levensstijl. We hebben het gewoon, die leeft in Nederland, hè? Gewoon. Juist, maar ja. We hebben nu voor het eerst... Weg uit Sudan, zullen we zeggen. Ja, dus weer gewoon in Nederland, in Europa. Maar die ruige dwergvleermuis, daar hebben we nu voor het eerst... een broedkolonie gevonden met vrouwtjes en jongen. En nou is het zo dat die broedkolonies... die zitten eigenlijk altijd hoog in het noorden in Midden-Europa. Dus zal maar zeggen Oekraïne, Wit-Rusland. En daar zitten de kolonies en dan overwinteren ze in Spanje. En wat doen ze? Ze trekken via Nederland. Dus ze gaan eerst helemaal naar Nederland... en daarna gaan ze langs de kust gaan ze verder naar Spanje. En wat doen de mannetjes? De mannetjes die trekken niet mee. Die blijven hier. Die zitten gewoon lekker in Nederland. En als de vrouwtjes weer op de weg terug zijn naar het Hoge Noorden... dan zitten ze allemaal in kastjes en in holtes en in spleetjes zitten. Die mannetjes, die hebben allemaal een eigen ruimte. Zitten ze te wachten op die vrouwtjes die massaal overvliegen. En dan gaan ze keihard zitten zingen in die holte. En soms hebben we wel eens 15 vrouwtjes om één mannetje gevonden in zo'n kastje. Dat was blijkbaar iemand met een heel goed liedje, had een goede hit. En dan worden de vrouwtjes bevrucht en die vlogen door naar het Hoge Noorden. En nu hebben we voor het eerst een broedkolonie van zo'n rock-and-roll relatie... die hebben we hier in Nederland gevonden. Dus dat is heel erg spannend. Dus misschien dat er in de toekomst wel meer gaan komen. Was er nooit een vermoeden dan? Dat ze er waren. Want de moeder was het dan toeval dat ze dat dan ontdekken? Of hoe werkt dat dan? Nee, kijk, dat komt omdat we hebben beddetectors. Dat is dus een apparaatje dat vangt de geluiden op van die vleermuizen die wij niet kunnen horen. Die te hoog zijn. Een bepaalde frequentie die wij niet kunnen horen. En iedere vleermuis heeft zijn eigen frequentie. En daar kun je dus precies zien welke soort het is. Je kan tegenwoordig ook hele leuke apps op je telefoon zetten. En dan wordt je telefoon een beddetector. En dan zegt hij ook precies welke vleermuis er nu langs vliegt. En een beetje goede beddetector hoort de vleermuizen zelfs als ze in hun kolonie zitten te kwetteren. En dan 's avonds kun je zien hoeveel eruit vliegen. Dus als jij rondloopt met zo'n apparaat, dan kom je al vrij snel achter waar er wat zit. En dan ga je kijken. En toen moesten ze eerst nog weten, is dit er nou echt een, is het echt een ruige? En toen hebben ze nog een netje voor gehangen. En toen inderdaad hebben ze er ook nog één gevangen. En toen was het inderdaad een echte... Dus dat zijn echt gewoon mensen die wel verstand hebben van de natuur of van vleermuizen. Ja. Die met zo'n, hoe noem je dat, een bed? Een beddetector. Van Batman, denk ik. Zo'n beddetector rondlopen en dan in één keer denken, wat krijgen we nou? Is krijgen het, we nou? Ze lopen ook door woonwijken heen, noem maar op. Oh. En geloof me, als je zelf zo'n ding op je telefoon zet, is het hartstikke leuk, want je komt de gekste dingen tegen. In bijna iedere achtertuin vliegen vleermuizen in de ronde. Ander dier, als je het hebt over rondtrekkende dieren waar, ja, waar het nieuws over was, is een dier dat verder trekt dan we in eerste instantie, ja, dachten. Waar hebben we het over? De distelvlinder. En hoe ziet de distelvlinder eruit? Nou, eigenlijk gewoon echt wel zoals je een vlinder verwacht. Met een beetje oranje en een beetje bruin en een beetje gevlekt. Zoals hij eruit ziet. Dus het ziet er echt uit als een vlinder zoals je hem zou verwachten. Als de zomers goed warm worden, dan komen ze helemaal naar Nederland toe. Nederland is een beetje het noordelijkste. Ze kunnen nog wel wat noordelijker komen, maar ze komen hier dan naartoe. Schrijft dat ook op naar het noorden omdat het wat warmer wordt? Dat weten we niet precies, maar het verschuift wel wat. Dus die kans zit erin, maar dat weten we niet precies hoe dat werkt. Nou is het zo dat die vlinders al gigantische afstanden trekken. Want we weten van heel veel vlinders, bijvoorbeeld de Atalanta overwintert in Spanje en Portugal. De wasmot en de distelvlinder overwinteren helemaal in de Sahel, dus onder de Sahara. Mm-hmm. Dus dat is al een gigantisch afstand voor zo'n klein fladderdingetje. Maar wat hebben ze nu ontdekt? Dat een gedeelte van die distelvlinders, die gaat met de passaatwind mee en die vliegen de Atlantische Oceaan over. En die gaan naar Frans-Guyana en naar Suriname. En daar kwamen ze die distelvlinders tegen. En nou is er een soort, ook een distelvlinder in Noord-Amerika. Maar toen konden ze van die distelvlinders, hebben ze het stuifmeel geanalyseerd wat op het lijf geplakt zat. En dat bleek dus allemaal Afrikaans stuifmeel te zijn. Dus we hebben een vlindertje dat hier in Nederland geboren kan worden. Dat vliegt dan helemaal naar de Sahel. Daarna steekt hij de Atlantische Oceaan over. Dat duurt 5 tot 6 dagen om dat over te kunnen vliegen. Dus die vliegen echt met recht de halve wereld. Want ik bedoel, het zijn geen krachtige vogels met grote vleuten waar je nog denkt, zo, hoe doen die beesten dat? Die vlinders behoren tot de meest efficiënte vliegers uit het dierenrijk. Dus die vogels, die hebben een vleugel zoals ons vliegtuig. Die is aan de onderkant plat, aan de bovenkant bol. En als die dan met snelheid door de lucht gaat, dan aan de bovenkant ontstaat er een luchtdrukverschil en dan zuigt het je omhoog. Dan krijg je lift. Een vlinder doet het anders. Een vlinder heeft 4 vleugels en hij vliegt door de lucht zoals wij eigenlijk roeien met een roeispaan. Als je een roeispaan door het water heen trekt, dan krijg je achter die roeispaan een paar draaikolkjes in het water. En als een vlinder met zijn vleugels slaat, dan creëert hij een paar draaikolkjes in de lucht. En daar blijft hij als het ware op zweven. Dus die vlinder die blijft met een paar, terwijl een vogel heel hard moet vliegen om in de lucht te blijven, hoeft die vlinder alleen maar soms een klapje te geven. En dan blijft hij gewoon op diezelfde hoogte blijft hij drijven. Maar kan hij dan ook alleen met de wind meevliegen? Ze kunnen tegen de wind, maar dat houden ze niet lang vol. Want dan moet je ook kracht ontwikkelen om tegen die luchtstroom juist, in te komen. Dus wat doen ze? Ze zoeken, en ook daar weten we nog niet precies hoe dat werkt. Ze zoeken de luchtstroom op die ze als het ware meeneemt naar de juiste kant. Dus die doen ze ook als ze naar ons komen vliegen. Dan gaan ze met een luchtstroom mee. En hoe ze dat kun je dan ook bepalen, alleen maar, of kun je eigenlijk dan ook maar één kant op vliegen? Is het zeg maar als ze de oceaan helemaal over zijn gestoken ondoenlijk om weer terug te komen? Of is het gewoon tweerichtingsverkeer? Daar hebben we nog geen idee van. Maar we weten dat die distelvlinders ook vanuit Nederland naar de Sahel vliegen en weer terug. En ze komen hier, dat doen ze op die luchtstromen. Nou is het zo dat rond de Evenaar, daar heb je de passaatwinden. De ene gaat van Afrika naar Zuid-Amerika. En een klein beetje noordelijker gaat er een, die gaat weer terug. Dus je hebt best kans dat die vlinders op die vlucht weer teruggaan. Maar dat moeten ze allemaal nog ontdekken. Dus zo'n klein wapperig diertje met zo'n klein lichaam, die kan zo efficiënt vliegen dat hij de halve wereld overvliegt. Nou, ik vind dat zo ongelooflijk knap van zo'n klein dingetje. Ja, ja, fenomenaal. Fenomenaal, ja. Dus ik ben heel benieuwd wat daar nog allemaal verder uit gaat komen. Ja. Tot slot. Het is warm geweest. We hebben een heel nat voorjaar gehad. Ik zag op Twitter een rare scherm voorbij komen dat er gisteren een enorme bewegingsstroom ook is geweest in Nederland van insecten. Ja, dat klopt. Echt bizar om te zien hoeveel dat er waren. Was dat gisteren dan overmatig veel? Of, Het was gisteravond en gisternacht was het inderdaad wel heel druk. Het was heel windstil, het was heel warm. Dus ja, al die kleine koudbloedige insecten die gaan allemaal de lucht in. Het is ook precies in de tijd van het jaar dat er heel veel aan het paren zijn. Als je nu langs de houtripdijk tussen Enkhuizen en Lelystad rijdt, dan zie je weer van die grote zwarte wolken van die dansmuggen die allemaal ronddansen. Die zijn allemaal aan het paren als het ware. Dus ja, er gebeurt nu een hele hoop. En dit soort dingen, dat zagen we vroeger nog veel en veel meer. Maar de laatste jaren gaat het heel slecht met de insecten, ook met die droge jaren. En ook door dingen als bestrijdingsmiddelen en dat soort dingen. Maar nu, met al dat water wat er gevallen is, daar hebben we een hoop over te klagen. Maar deze explosie van insecten, die zat er al een tijd aan te komen. Die hadden we hard nodig om het weer een beetje gelijk te kunnen doen. Ja, hoe bedoel je hard nodig? Zodat de vogels weer wat te eten hebben, bedoel je dat? Dat, maar niet alleen dat. Muggen horen tot de grootste bevruchters. Mm-hmm. Want er zijn bijna 750 soorten muggen in Nederland. Daar zijn er maar 8 soorten die steken. En dan nog alleen de vrouwtjes als ze eitjes willen leggen. Dus al die andere mannen, al die andere muggen, de mannetjesmuggen, alle andere vrouwtjes, alle andere soorten, die leven allemaal van nectar. Van bloemen dus. Maar dus net, die 8 zitten bij iedereen in de kleedkamer, wat ik zeg, in de slaapkamer. Ja, natuurlijk. Dat kan. Maar want ze komen af op je adem, uitstijgen. Ja, op je adem komen ze af. Ja. En die angst voor de tijgermug, wat ik nu her en der ook wel eens lees, is dat een angst die terecht is of vind je dat overdreven? Nou, kijk, die mug zelf die doet nog niks. Als er geen ziekte is hier in dit land, die mug kan huisvesten, dan kan hij ook de ziekte niet doorgeven. Oh, dus de tijgermug zelf kan jou niet ziek maken? Die tijgermug zelf is niet direct, hij kan alleen een parasiet in zich dragen die hij toevallig doorgeeft. Maar kan hij die ook bij dieren ophalen bijvoorbeeld? Daar wordt nu nog naar gekeken. Daar is voor sommige soorten daar is een vermoeden van, maar dat is allemaal nog niet bewezen hoe dat gaat. Hmm. Nou moeten we daar niet te bang voor zijn. Want er zijn meerdere insectensoorten die dit al kunnen. En vroeger hadden we ook malaria in Nederland. Hè? En een andere soort dan die in de tropen. Maar die is eigenlijk pas, in de 20e eeuw is dat eigenlijk pas een beetje verdwenen uit Nederland. Wat wel fijn is, toch? Dat is op zich hartstikke fijn. Ja. Dus het is misschien belangrijker dat we de ziekte voorkomen en die goed bestrijden, dan dat we proberen achter die mug aan te zitten. Nou, wordt daar ook op, als er echt een plek is waar er veel zitten, dan probeert de overheid daar wat aan te doen. Maar geloof me, als er zo'n insect zit, krijg je hem niet meer. Als jij 's nachts in bed ligt vanavond en er zoemt zo'n beest om je heen, dan pak je toch ook gewoon een zakdoek en dan... Zeker. Ja hoor, alleen wat heel makkelijk is, als je moet gewoon een klamboe... Ik lig onder een klamboe. En weet je wat ik ook las? Ook in Nederland. Ja, ik heb een hele grote klamboe in de zomer. Dan kun je ramen opbouwen. Week, van de week ergens tegenkwam, tot slot, dat je een beetje schoonmaker zijn of natuurder zijn die je op een doekje in je kamer moet leggen. Dat ze daar niet tegen kunnen. Ik zie aan je gezicht dat het helemaal niks is. Nee, dat weet ik niet. Ik ken deze. Nee? Deze heb ik nog niet eerder gehoord. Maar er zijn wel meerdere geuren waar muggen gevoelig voor zijn. Dus muggen reageren heel veel op geur. En als je sterke geuren, ook bijvoorbeeld van munt of dat soort dingen, dan kan dat hun oriëntatiesysteem wel eens een beetje in de war gooien. Ja. Maar je moet daar niet te veel van verwachten eigenlijk. Ja, oké, ik ga het toch proberen. Dank maar een klamboe, dat werkt helemaal. Een klamboe werkt sowieso. Ja. Gewoon een hele luxe kopen. Ja, alleen helemaal één die stinkt. Dat werkt helemaal goed. Oh, dat is zo'n ding wat ze impregneren. Dat is ook tegen malaria. Ja. Maar dat hebben we hier in Nederland niet. Dus dat is eigenlijk niet nodig. Okay. Maar dan niet zo'n krap dingetje met een rondje kopen. Mooie grote vierkanten. Nou joh, dan ben je van het helemaal af. En je ligt nog in je eigen hemelbed ook. Oké, goed zo. Dankjewel, Arjan. NPO Radio 1. 11:30 inmiddels. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Annette Schut. Steeds meer landen maken zich zorgen over de situatie over een gewapend conflict in Libanon. Zo heeft nu ook de VS zijn burgers opgeroepen reizen naar het land te heroverwegen. De beschietingen op de grens tussen Libanon en Israël zijn de laatste dagen toegenomen met Hezbollah aan de Libanese kant van de grens. De bemanning van het internationale ruimtestation ISS heeft vannacht korte tijd moeten schuilen in de aanwezige ruimtevaartuigen vanwege puin van een Russische satelliet. Zo'n 100 brokstukken bewogen in een baan in de buurt van het ruimtestation, zegt NASA. De astronauten konden na een uur weer terug naar het ISS. In Slowakije zijn 5 mensen omgekomen bij een botsing tussen een trein en een bus. Dat gebeurde bij een spoorwegovergang in het zuidwesten van het land. Hoe het zo mis kon gaan, is nog niet bekend. Op Schiphol zijn 3 vogelsmokkelaars opgepakt. Ze werden betrapt omdat er geluid uit hun koffer kwam. Daarin zaten 10 levende parkieten en 74 eieren van onder meer graanvogels en fazanten. Langs de lijn en omsteken. Goed, 2 jaar geleden zat hij nog bij de luchtmacht en komend weekende maakt hij zijn debuut in de Tour. Bart Lemmen is door Visa Leasebike opgeroepen als vervanger van de zieke Sepp Kuss. Steven Dalebout die treft Lemmen op de ploegenpresentatie van de Tour. En dat is echt zo'n moment waar iedere renner van geniet, toch? Mijn eerlijke mening is dat die presentaties niet per se de allerleukste bezigheid vindt. Het is ook een lange dag. Maar het is wel heel speciaal dat er zoveel mensen zijn en überhaupt om hier in Florence te zijn en dan in die palazzo, ik ben de naam even kwijt, maar dat is wel heel mooi natuurlijk. Dat is waar jullie ook verteld werd wat jullie allemaal moeten doen in deze Tour de France. Welke regels jullie moeten, aan welke regels jullie moeten voldoen, neem ik aan? Ja, de briefing. Daar worden geen schokkende dingen gezegd. Nou, dan ga je de Tour rijden in de ploeg waar de titelverdediger rijdt. Ja, het is toch eigenlijk ongelooflijk, hè? Heb je er zin in of ben je er toch ook wel een beetje nerveus voor? Nee, ik heb er eigenlijk wel vooral zin in. Ik had niet zoveel zenuwen als ik heel eerlijk ben. En ik denk dat ik Down Under spannender vond als ik heel eerlijk ben. Oh ja, de eerste koers dit jaar? Ja, want dan wist ik niet zo goed wat ik moest verwachten. En ja, dit ook niet, hè, want ik heb het nog niet eerder gedaan. En ik heb wel een beetje een beeld van hoe ik het kan verwachten. Ik ben niet nieuw in de ploeg meer. En ik weet wat er van mij verwacht wordt en wat ik kan. En ook wat ik niet kan. En ja, dat ga ik hier gewoon laten zien. Alleen dan, dan kijken wat meer mensen. Maar ja, wij moeten gewoon ons ding doen uiteindelijk. Dat is zeker waar, dat er meer mensen kijken. Toen moest je deze kant op. Maar was je anders geweest als dat niet gebeurd was? Dinsdagochtend zou ik vroeg in de auto vertrekken. En ook naar Italië om op vakantie te gaan met mijn vriendin. Oh, echt waar? Ja, dus ik zou ook zeggen, ik ga die tas die pak ik nog niet in. Voordat ik met Grisha heb gesproken. Want anders moet ik hem anders inpakken. Maar voor Florence. Wat zei je vriendin? Ja, die vinden het ook geweldig natuurlijk. En ze is mee, ze kon ook nog meevliegen hier naartoe. Dus dit weekend ook nog en maandag. En dan, voor haar is het ook een rollercoaster natuurlijk eigenlijk. Hè. Zij zal langs het parcours staan. Ja, en af en toe even bij de bus en zo. Een beetje steunen. Nou is het verhaal ook bekend dat jij bij de luchtmacht zat. Je was pelotonscommandant, hè, voorheen. Je hebt hier ook een peloton. Maar word je hier ook de pelotonscommandant? Nee, denk ik niet. Wordt je rol wel? Ja, ik ben gehaald in eerste instantie om als een supportrenner. En weliswaar niet om dat in de Tour te doen. Anders was het niet in het eerste gesprek tussen Marijn en mij waar we het over hebben gehad. Marijn Zeeman. Ja, en, maar ja, nu ben ik hier wel en nu ga ik dat hier doen. Dus ik ga... Vinkegaard ondersteunen. Ja, zoveel als ik kan en zo goed als ik kan. Ja, Mathieu van der Poel dan, die heeft een stuk meer ervaring natuurlijk dan Lemmen. De regerend wereldkampioen reed de afgelopen maanden geen wedstrijden. En Han Kok, die vroeg hoe het nu met hem gaat. Ja, goed. Ik heb een lange voorbereiding gehad die ik wel kan gebruiken. Het is een drukke zomer, dus ik ben er klaar voor. Wat heb je allemaal gedaan tussen Luik-Bastenaken-Luik, je laatste koers en nu? Een tijdje gerust en dan jammer genoeg stopt dat ook en moet je terug hard beginnen werken. Dus het is niet omdat je niet in een wedstrijd zit dat je niet aan het afzien bent natuurlijk. Soms is dat nog net iets moeilijker zelfs om op training zo diep te gaan. Maar ik ben heel blij met de voorbereiding die ik heb gehad en ik hoop nog eens een goede Tour te rijden. Ben je inmiddels dan in staat om je zeg maar wedstrijd klaar te trainen? Ja, ik heb toch altijd nog een paar ritten nodig denk ik meestal. Maar in het voorjaar was het eigenlijk Sanremo en nadien was ik al vertrokken. Dus hopelijk ben ik net zo snel terug in mijn beste vorm nu. Ja, kan je zo snel vertrekken? Want zaterdag, ja, het gaat er meteen om. Hè? Een parcours zou je misschien eventueel kunnen liggen. Je zou voor de rit zeggen kunnen gaan, dat betekent ook een gele trui. Ben je al zover, denk je? Ja, dat weet ik niet, maar ik heb me niet echt per se gefocust op die eerste etappe. Omdat ik zelf denk dat die iets te lastig is. Maar ik kan altijd kijken als het meevalt. Maar ik denk dat die in principe net iets te lastig moet zijn voor mij. Wat stel je voor verder van de Tour? Wat wil je? Ja, hopelijk gewoon nog eens een goede Tour rijden met een goed gevoel. Vorig jaar werd ik een beetje ziek in de periode dat ik voor die ritten kon proberen gaan. Dus ik hoop dat ik dit jaar gewoon gezond blijf en een goede voorbereiding heb op de Spelen ook. Maar ja, het doel op zich om nog eens een rit te winnen is ook wel aanwezig. Hoeveel ritten heb je voor jezelf aangekruist van hey, daar kan ik wat? Ik heb nog niet echt heel ver gekeken in het roadbook, dus ik moet nog even kijken. Maar er zijn niet zo heel veel kansen meer tegenwoordig in een Tour voor klassieke renners. Als het sprint is, dan is het voor Jasper. En ja, de tussenetappes zijn zeer schaars. En we gaan het zien. Ja, en we gaan het niet alleen zien, we gaan het ook horen. Zaterdag, dan begint de Tour in Florence. Natuurlijk te volgen op NPO Radio 1 in Radio Tour de France. Vandaag werd voor het vijfde jaar op rij de Renew the Book Award uitgereikt. Dat is een prijs die innovatie in de uitgeverswereld wil stimuleren. Het was ook een jubileumeditie en daarom misschien ook wel dat er dit jaar niet één, maar twee winnaars uit de bus kwamen. De ene winnaar was het bedrijf Mijn Besties, die met bepaald speelgoed de taalontwikkeling van kinderen wil stimuleren. En de andere winnaar is The AI Book Company van Sander Ruijs. En die hebben we nu aan de lijn. Sander, goedenavond en gefeliciteerd. Hoi, jij bent de oprichter van The AI Book Company. Wat doen jullie precies als bedrijf? Wij maken AI-boeken inderdaad. Dat is eigenlijk een nieuwe verschijningsvorm van het boek. Dus je had altijd het papieren boek, het luisterboek en het e-boek, hè, van een bestaand boek. En daar heb je nu ook het AI-boek van. En dat is eigenlijk een versie van het boek waar je mee kunt praten. Oh. Dus dat praat terug. En dat is voor elk boek mogelijk eigenlijk. En wat is dan het voordeel van een terugpratend boek? Nou, het is, het leeft als daar als een WhatsApp-contact op je telefoon. En je kan er vragen aan stellen. Dus je kan zeggen, waar ging hoofdstuk 3 ook weer over? Maar je kan ook bijvoorbeeld, als een studieboek is, kan je zeggen, ik heb morgen proefwerk over jou. Over hoofdstuk 4 tot 7. Kan je me even over horen? Of we hebben bijvoorbeeld een van de boeken die het meest verkoopt. Is het boek Help, ik heb een puber van Kluun. Nou, bekend boek, grote bestseller. En daar bestaat ook een AI-boekversie van. En dan kunnen ouders bijvoorbeeld zeggen, ik heb nu al 3 keer gevraagd of mijn zoon wil stoppen met gamen. Wat raad je me aan? Hoe moet ik het nu aanpakken? En dan krijg je eigenlijk vanuit de inhoud van het boek antwoord. Dus dan krijg je... Maar is dat dan denkt een soort, met je mee. Een soort chatfunctie met het boek? Moet ik het zo in een soort chat-GPT, alleen dan niet over het hele internet, maar alleen over dat ene boek? Ja, precies. Want als je dezelfde vraag zou stellen aan ChatGPT bijvoorbeeld, dan krijg je het wereldwijd gemiddelde van puberadvies. Maar als je het hier aanvraagt, dan krijg je gewoon Kluun zijn ideeën over pubers. Zeg maar. En zo. Dus het is een hele gerichte manier om AI te doen. Ik had hiervan gedroomd 10 jaar geleden. Dat ik dan een verslag voor Nederlands moest inleveren, dat ik gewoon aan het boek kan vragen, wil jij even een verslag over jezelf voor Nederlands schrijven? Oké, je bent gewoon lui eigenlijk. Ja, werkt het zo makkelijk? Gewoon luie donder. Ja. Ja, nee, maar werkt het zo? Hoe je het gebruikt en of de scholen daar blij mee zijn, dat is een tweede. Maar je kan zeker, je kan het op allerlei manieren gebruiken. Ja, maar dus ook op deze manier. Innovatie voor scholieren. Ja, zeker. Maar dat kan je natuurlijk ook voor met gewone ChatGPT wordt ook op allerlei manieren gebruikt. Maar je denk het dat het heel snel van je is. Af, alsof je dit een minder fijne functie van jouw AI-boek vindt. Oh, nee hoor. Nee, ik wou net zeggen dat ik vind het supergoed als scholen juist actief met AI omgaan. En ik denk een van de goede manieren om daarmee om te gaan is dat ze zeggen, ja, je mag prima AI gebruiken, maar je bent verantwoordelijk voor wat er op papier komt. Mm-hmm. Dus wat je inlevert, dat zijn jouw woorden. En dan moet je toch een beetje goed checken wat je inlevert, zeg maar. Ja, je krijgt nu ook met dat verslag. Je krijgt een mentortraject aangeboden van Renew the Book. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, goede vraag. Ik geloof dat het inhoudt dat we geholpen worden met connecties maken binnen het uitgeefvak. Een van de dingen die voor ons heel interessant zijn is dat we hard bezig zijn om ook voor buitenlandse uitgevers AI-boeken te maken. We hadden het leuke, we waren de eerste wereldwijd die dit ontwikkeld hebben. En hebben dus ook al wat aandacht gekregen in Verenigde Staten en in Duitsland. Dus het is voor ons super handig en fijn als Renew the Book ook dat soort connecties kan helpen leggen nog verder. Ja. En €10.000, is daar een bestemming voor? Sorry, wat zei je? De? €10.000, dat weet je, hè? Oh, dat je die ook gewonnen hebt. Ja. Anders bij deze. Anders heb ik nog niets voor je. Stond deurbel. Ik denk, hè? Deurbel. Maar nee, €10.000, ja precies. Ja. Daar hebben we zeker een bestemming voor. Daar gaan we je hebt in Duitsland een grote boekenbeurs, de Frankfurter Buchmesse. Dus dat is een prijzige aangelegenheid om daar een stand te doen en daar je waren aan te prijzen. Maar dat is een hele goede plek voor ons om naartoe te gaan met de AI Book Company, denk ik. Dus dat lijkt me een goede bestemming. Kijk, in hoeverre kan die AI-ontwikkeling in boeken gaan? Kan het ook zijn dat je bijvoorbeeld straks je persoonlijk einde van een boek kan laten schrijven door het boek zelf? Ja, ik ben zelf minder fan van het echt schrijven van boeken met AI. Omdat alles wat ik tot nu toe gezien heb, maakt het niet leuker. Dat is, wat je ziet is vaak saai. En het ziet er altijd heel indrukwekkend uit als je aan AI vraagt om een boek te schrijven of een column of weet ik wat. Maar en dan forward iedereen het aan elkaar. Maar als je het echt leest, dan valt het altijd best wel tegen. Dus nee, ik vind het eigenlijk veel leuker om met bestaande boeken toegankelijk te maken voor AI. Dus dan hou je het mooie individuele van boeken. Hè, en alle verschillende perspectieven van boeken. Maar het is wel, denk ik, een hele goede zaak om dat ook voor AI toegankelijk te maken. Ja, en voor dat initiatief is de AI Book Company vandaag dus beloond met de Renew the Book Award. Dankjewel dat je daarover wilde vertellen. Sander Ruis. Ja, dankjewel. In Langs de Lijn en Omstreek en Take My Breath. Na 20 succesvolle jaren vindt beachvolleyballer Robert Meeuwsen het genoeg geweest. Het was mooi. Hij zet na het EK in Nederland deze zomer een punt achter zijn profcarrière. Robert aan de lijn, Robert Meeuwsen, goedenavond. Goedenavond. Het moet geen eenvoudige beslissing zijn geweest. Of juist wel misschien? Ja, nou, dat was wel iets wat eerder dit jaar al vast stond hoor. Maar... Ja, wel iets waar je ook gewoon langer over nadenkt. En ook wel in de afgelopen jaren over nadenkt. Van hoe lang we hier nog mee door. Maar ja, in eerste instantie was het misschien een moeilijke beslissing. Ja, op dit moment voelt het als al eventjes geleden. En ja, best wel lekker. Ook wel zin in nieuwe dingen. Ja, maar wanneer heb je je beslissing echt genomen dan? Begin van het jaar. Begin van het jaar al? Ja. Zo, heb je aardig je mond weten te houden. Her en der. Ja, nee hoor. Rondom de coach en zo was het gewoon al duidelijk. Maar verder, ja, het maakt ook niet zoveel uit. Het was gewoon heel helder. De doelen die er ook waren en waarvoor we nog spelen. En ja, mooi om hier nog een mooi laatste seizoen van te maken. En zeker met het EK wat er nog aankomt, gaan we doen. Ja, hoe reageerde Alexander Brouwer, je beachvolleybalmaatje? Ja, wel prima hoor. Van, ja, het is niet alsof het nou volledig out of the blue kwam. Maar vooral mooi terugkijken naar alle mooie momenten die we hebben gehad. En die zal niet zo snel daar heel van balen hoor. En meer kijken naar het positieve. Ja, ja, ja. Wat voor herinneringen haal je dan op? Hoe werkt het dan? Ah ja, wat hebben we? We hebben 16 jaar samen gespeeld. Dat is best wel uniek natuurlijk in iedere sport, maar ook in beachvolleybal. Je bent gewoon getrouwd. Ja, bijna wel. Ja. Dat had ik meerdere malen gemaakt ook. Want daar komt het uiteindelijk wel op neer in die jaren. Je ziet elkaar echt vaker dan je partners. Ja. Dus wat dat betreft, Nee, maar want ik onderbrak je een beetje. Maar waar heb je het dan over? Waar kijk je dan op terug? Ja, waar kijk ik naar? Nou, ja, natuurlijk sowieso op de mooiste prestaties. En dan heb je het over Olympisch brons en wereldkampioen worden. Mm-hmm. Maar ja, daarnaast, het is natuurlijk ook gewoon de manier van leven. Van wat ik zeg, je bent zoveel weg. En wij konden het altijd goed met elkaar vinden. Dus wat dat betreft, het is natuurlijk zakelijk. Maar het feit dat het gewoon persoonlijk ook gewoon goed klikt. Dat maakt natuurlijk heel die tour of heel die tocht, heel die trip die samen aflegt, extra mooi. Ja, wat Robert, dat springt natuurlijk wel echt uit. Die wereldtitel in 2013, die bronzen plak in 2016. Op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Wat maakt dan als je nu terugkijkt op je carrière de meeste indruk? Van die twee bedoel je? Ja. Ik denk stiekem toch wel meer die Olympische bronzen medaille. Omdat die wereldtitel kwam toch iets meer uit het niets. Op dat moment van die verwachtingen waren totaal nog niet dat we ook zoiets zouden gaan presteren daar. Maar we speelden gewoon extreem goed. Maar eigenlijk vanaf dat moment zijn we helemaal naar die Olympische Spelen toe gaan leven. En echt vanaf het moment 1 al uitgesproken van we willen daar een medaille winnen. Ja. En dat was onze eerste Olympische Spelen. Dus wat dat betreft, mooi natuurlijk dat je naar zo'n doel toewerkt. En waar alle druk op staat. En dat je dan op het moment dat het erom gaat, dat ook laat zien. Mm-hmm. Vind je het dan ook bijna een grotere prestatie dan uit het niets zomaar verrassen? Uiteindelijk, wereldkampioen worden is natuurlijk de beste zijn. En ook nog eens het verschil dat op een wereldkampioenschap, daar zijn echt alle topteams aanwezig. Op Olympische Spelen is dat toch iets minder sterk deelnemersveld, omdat niet iedereen daar kan zijn. Ja, meer verschillende landen. Ja, alleen dat is dan weer 1 keer per 4 jaar. WK maar 1 keer per 2 jaar. Dus het is maar hoe je het bekijkt natuurlijk. Maar ik vind ze wat dat betreft beide prestaties best wel hoog staan hoor. Dus dat is niet om het ene minder te maken. Maar ik ben gewoon benieuwd wat dan beklijft aan het einde van je carrière. Ja, beide. Ja. Heel lang hebben jullie samengespeeld vanaf 2011. Ja. Is het dan niet ook moeilijk om zo'n beslissing in je eentje te nemen? Want je neemt natuurlijk wel iemand anders mee ook daarin. Ja, zeker. In je eentje. Het is, uiteindelijk maak je inderdaad de keuze voor jezelf. Maar het is ook wel gewoon, in het verleden hebben we het hier natuurlijk ook al wel eens over gehad. De vorige Olympische Spelen, van wat gaan we doen, gaan we door. En wat dat betreft, het is niet alsof het nou helemaal nieuw was of zo. Het was een vrij bekend verhaal eigenlijk wat dat betreft. Ja, want je bent er heel open in geweest ook naar hem. Ook toen je het voelde aankomen dat je dacht van nou, misschien komt het er wel aan dat ik moet stoppen. Of wil stoppen. Nou, ik denk niet dat dat zo concreet is geweest. Maar dat is ook iets wat je zelf gewoon nog niet goed weet. Er zijn wel vaak van die gedachten van... is het het waard nog? Vind ik het nog leuk genoeg? Ja. En die vraag is altijd heel makkelijk ja, hoor. Mm. Alleen ja, op een gegeven moment heb je ook wel door van... ik heb ook gewoon echt heel erg zin in nieuwe uitdagingen. Om wat anders te gaan doen. Ja. Nou ja, je wil gaan fotograferen. Een grote hobby. Zeker. Maar als je een foto zou maken van je carrière... wat moet er dan op staan? Ik denk dat. Vooral ook een aantal mensen moeten erop staan, denk ik. Van een aantal coaches, Alex. Mooie ervaringen. Ik zou het strand van Rio zou ik erop zetten. Ik zou het mooie stadion in Polen van het WK erop zetten. En een mooie samenvatting maken van alle goede herinneringen. Ja, wordt een grote foto. Ja, dat wordt zeker een grote foto. Een breedbeeldfoto, denk ik. Met een grote lens. Dat is toch mooi eigenlijk, als je het op die manier, zoals je het nu beschrijft. Ja, zeker, meens. Ja, en dan ga je reizen, dat ligt in Japan, Nieuw-Zeeland en Fiji. En dan loop je daar op het strand, een beetje te mijmeren, zonder bal. Dat zal wennen zijn. Nou, ik gok dat er altijd wel een balletje meegaat. Aangezien mijn vriendin ook beachvolleybalster is en ook net zo gek van sport is als ik. Dus ik gok dat er altijd wel gesport gaat worden. Nou, blijf er nog even van genieten. Heel veel succes nog. En dankjewel dat we hier nog even konden bellen. Robert Meeuwissen. Ja, dankjewel. Fijne avond. Jo, dag, dag. Vannacht dan is het zover. Het eerste debat tussen Donald Trump en Joe Biden voor de aanstaande presidentsverkiezingen in november van dit jaar. Gaan we kort op vooruitblikken met Amerika-kenner bij EW Magazine, Victor Pak. Daar werd je, Victor, bij EW Magazine. Goedenavond. Goedenavond. Hoe belangrijk wordt dit verkiezingsdebat? Nou, toch eigenlijk wel vrij belangrijk. En dat komt ook omdat het zo vroeg is dit jaar eigenlijk. Ze gaan pas op 5 november naar de stembus. Dus dan zou je denken, die campagne die moet nog een beetje op gang komen. Mm-hmm. En dat klopt. Normaal gesproken zijn dan pas de debatten in september. Maar dit keer wilden beide campagnes liever wat eerder het debat aangaan om eigenlijk ook wel die statische verkiezingsstrijd die we nu zien in de Verenigde Staten alvast leven in te blazen. Dus gaat het vanavond losbarsten in de Verenigde Staten. Ja, maar dat doen die partijen vast niet uit altruïsme. Die hebben daar een belang bij. Waarom denken beide partijen dat dit een goed moment is om al te beginnen aan dat debat? Eigenlijk omdat ze de Democraten die vinden dat de stembusgang die altijd al geopend is wanneer de debatten pas plaatsvinden. Dus mensen gaan alvast stemmen terwijl ze nog niet een debat hebben gezien. Nou, dat voorkom je door wat eerder te beginnen. En de Republikeinen die vonden de opzet van de debatten en degenen die het organiseerden niet zo fijn. Die trokken zich een paar jaar geleden al terug uit de onafhankelijke commissie die altijd de debatten organiseert. Mm-hmm. En nu is tv-zender CNN aan de beurt om het vanavond beter te doen dan eerst. Want 4 jaar geleden werd het totale chaos. Ja, en wat hebben ze gedaan om dat anders te maken? Of wat gaan ze doen? Nou, wat ze gaan doen is toch wel vrij vernieuwend. Er is allereerst geen publiek in de zaal aanwezig. Oftewel, de kandidaten worden niet onderbroken door applaus of gejoel uit de zaal. En daarnaast gaan de microfoons uit wanneer een van de twee aan het woord is en de ander niet mag antwoorden. Ze krijgen dus een vraag vanuit twee journalisten die modereren. Dan geeft de ene kandidaat antwoord, die krijgt er 2 minuten voor en dan mag de ander niet reageren. Doet hij dat toch, dan staat de microfoon uit en krijg je dat dus nauwelijks door als je praat. Maar wordt het dan niet hemeltergend saaie televisie? Dat zou je wel denken, maar dan reken je misschien wel een beetje buiten Donald Trump. Toch iemand die altijd wel voor spektakel weet te zorgen. Toen hij in 2016 debatteerde met Hillary Clinton, ging hij bijvoorbeeld een beetje een rondje door de studio lopen. Op de achtergrond, dat gaf een wat dreigende indruk. Dus is dat Lucky TV, geloof ik, die briljante sketch van heeft gemaakt, waar ze allebei aan het zingen waren? Ja. Ja, dat is dat beeld. Dus ik verwacht eigenlijk dat daar toch wel iets aan af te lezen is. Zeker Trump, die heeft heel veel mimiek en reken ook niet buiten Biden, die toch ook wel vrij met zijn handen kan gebaren. Dat ze daar toch wel iets van proberen te maken. Alleen je gaat het niet horen als ze door de ander heen praten. De kandidaat die aan het woord is, wiens microfoon aanstaat, die kan echt gewoon vrij ongehinderd doorpraten. Als kijker krijg je echt niet horen dat de andere kandidaat het probeert te verstoren. Hmm. Maar inhoudelijk, is er iets wat er uitspringt bij jou waarvan je denkt van, nou, daar ga ik toch wel op letten? Nou, een aantal thema's zullen zeker aan bod komen. Biden zal proberen met abortus Trump echt in de hoek te drijven. Trump is tot nu toe vaag geweest over abortus. Die zegt altijd, we laten het aan de staten over. Alleen je ziet dat er, zeker in Republikeinse staten, gewoon geen enkele vrijheid meer is voor vrouwen. Daar zal Biden echt vol de aanval op gaan zoeken. Trump op zijn beurt zal echt op het onderwerp immigratie totaal losgaan. Het is een feit dat onder Joe Biden het aantal immigranten in de Verenigde Staten eigenlijk tot recordhoogte is gestegen. Er worden heel veel mensen aan de grens met de VS en Mexico aangehouden. Ik denk dat hij daar echt volledig los op zal gaan. Daarnaast zijn de economie en democratie ook nog twee onderwerpen die je eigenlijk wel kan verwachten en zeker daar ook spektakel bij kan verwachten. Want Bidens economische prestaties zijn niet zo top. Heel veel last van inflatie hebben Amerikanen gehad. Maar de economie onder Trump was ook niet zo uitstekend. Biden zal dan aanvoeren dat alleen maar rijke Amerikanen daar echt profijt van hadden en dat arme Amerikanen daar niks van merkten. En nu zien we Biden nog wel eens een beetje stuntelen als hij aan het toespreken is. Zal er nog een beetje zweet over de rug van de democratische spindokters lopen vanavond? Dat loopt er zeker. Het is eigenlijk voor de Democraten essentieel dat Biden een beetje levendig of energiek zelfs overkomt. Hij is natuurlijk 81, 3 jaar ouder dan Donald Trump.